You better get ready. Halló, ez a Bodybuilder Rádió, és ez volt a The Defiance, azt hiszem úgy hívják. Defiance, vagy valami ilyesmi lehet, nem? Defiance, Defiance. Ja, igen. Zenekartól Love and Bullets, és hát ez nyál volt. Hát igen, de így jó. De jó nyál. Van olyan, hogy jó nyál. Persze, hogy van. Hát ha nem lenne, akkor nagyon szar lenne az élet. És tudod, hogy mi van még? Van olyan még, hogy protein puding. Ja, igen, mert erről hallottam. Protein pudingot zabálunk, ez egy olyan rádió lesz. Egyrészt, igen. Egyrészt ez lesz a kurva gyors rádió, mert különben nem érünk oda a moziba, és akkor mérges leszek. Másrészt ez a puding rádió is egyben, mert most protein pudingot zabálunk. Igen, ez a romszáraz rádiónak a folytatása, hogy a protein nem, egyébként a protein puding az annyira durva, hogy effektíve még azt merném mondani, hogy diétás is. Ugyanis gyakorlatilag ez egy bodói mi találmány, keveréke a teljes só proteinnek és a kazeinnek, és adagonkénti számra vetítve eléggé alacsony a szénhidrát és a zsírtartalma is. Most nem akarok hülyeséget mondani, nincs itt a doboz, és nem éheztem meg, mit tudom, van másfél gram cukor. Igen, és közben egyébként kezd kialakulni megint az energiaital függőségem, ugyanis a helyzet az, hogy jöttek új monsterek. És úgy voltam vele, hogy hát ott bassza meg a kurva Isten, ezt nekem ki kell próbálni. És hát most így próbálgatom, és az a baj, hogy ízlik. És a Monsterrel még az a baj, hogy nagyon nagy, és hogyha már megmondtad, akkor meg kell inni, szóval, hogy kellemetlen dolgok ezek, előbb-utóbb szerintem függő leszek, de ti ne legyetek energiaitól függők soha, mert az nem jó. Megáll hát a szíved. Én leszoktam. Figyelj, Mogyi írt nekem most a Google cseten, válaszolt valamire, és erre azt mondta, hogy úgy néz ki, mint Keanu Reeves, csak nőbe. Hát pedig nem. De ez egyébként Rachel McLeish, az első Miss Olympia. Gratulálok, Mogyi, ez ügyes volt. Jó, de hát azt tudjuk, hogy a Mogyinak ilyen furcsa ízlése van. Azt mondjuk, ezt miért küldtem neki, ezt nem tudom. Hát gondolom, hogy azért, mert ez jó. Nem tudom, nem valami oka lehet. És Rachel McLeish elég jó, tehát ha így megnézed. Igen. Szóval, hogy ez az, aminek a női testépítésnek lennie kéne. És ez ami a női testépítés, az nem. Meg ilyen, amikor még egy nő nem válik ilyen görényé egyrészt, meg nem válik férfivá, mert nem bírja kontrollálni, hogy mennyi cuccot kell bekapkodni a kis arcába. Mint hát most szerintem 80-ban még elég moderáltan cuccolgattak, hogyha cuccolgattak. Hát 80-ban mindenki moderáltan cuccolgatott, még ahhoz képest, ami most megy a hétköznapi budapesti menő edzőtermekben mondjuk. Bár egyébként lehet, hogy elkezdődnek a büntető eljárások ezzel kapcsolatban. Bárcsak. Tatabányán most elkaptak valakit. Ezt hallottam. Nem lenne rossz. Mondjuk azt hallottam, hogy Győrben is elkaptak valakit, de el tudom képzelni, hogy ez ugyanaz az ügy, csak összekeverték Tatabányát meg Győrt. Tudod, mi lesz még nagyon jó? Lesz most Svédországban egy profi verseny, ahol nem lesz profi testépítés, mert nem tudom miért, azt nem merik bevállalni. De akkor mi lesz? Hát lesz mindenféle egyéb ilyen fos kategória, tehát gondolhatod, hogy bikini, meg ilyen kis buzikok, meg ilyesmi. Igen. Nem ez a lényeg, az hanem fontos. A lényeg az, hogy Göteborgban lesz, ha jól tudom. De most arról a helyről azt kell tudni, hogy ott baszkurálják a testépítőket nagyon. Tehát, hogy nagyon. De mindenhol Svédországban a testépítőket baszogatják, mert jogod igen. Nincs arra, hogy izmos legyél, nincs arra jogod, hogy dopingoljál. A drogosnak van arra joga, hogy drogozzon, mert akkor ha a drogosról van szó, akkor az a lényeg, hogy mindenki azt csinál az egészségeben, amit akar. Ha doppingolsz, akkor viszont nem azt csinálsz az egészségeden, amit akarsz, mert valószínűleg az nem jó, mert akkor egy darabig erős vagy, meg komoly teljesítőképességed van. Azon kívül, ha migráns vagy, akkor még azt csinálsz, amit akarsz. És azt erőszakolsz meg, akit akarsz. Igen, rendben van. Tehát az természetes. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye Göteborgban volt pont Tony Freemannek az ügye egy néhány éve, amikor megjelent egy expón, ott aláírogatott, aztán egyszer csak jöttek a zsaruk, és elvitték, és bevitték, és ott kivallatták, meg ilyesmi, aztán utána elengedték szépen. Na most én nagyon remélem, hogy a kis buzikokat is megszopatják a rendőrök. Gondolod? Hát, szerintem le fogják szarni. Nem tudom, én örülnék neki, hogyha elkezdenének szívni emiatt a kis buzik versenyzők, meg a kis bikini. Ó, az lenne a legjobb, hogyha még a bikinis picsákat is betesztelnék, és mindenkit megszopatnának ezzel. Nem fáj senkinek, nem feltűnő. Ezzel nincs gond. Mi leszarjuk őket, az egy dolog, de én nagyon örülnék, hogyha tényleg oda mennének, és akkor a kis svéd versenyen megszivatnák őket. Na, hát az a nehéz ilyenkor szelektálni kell a témák között, hogy mibe kezdjünk bele, meg mivel nem, mert tényleg korlátozott az idő. Ezért most nem mesélem, hogy tegnap voltam-e Borbénál a buzi szakállam elkészítése miatt. De ez nem buzi, hanem spártai. Spártaiak meg nagyon férfiasak. Ja, értem. Nem, egyébként tegnap nem értem rá buzi szakányírásra, mert el kellett mennem a Harley Davidsonhoz, mivel évadnyitó buli volt. Most nyílik a motoros év. És sajnos számomra is most nyílik a motoros év, mert most idén télen nem nagyon tudtam motorozni, mert volt egy csomó nyűgöm, és ez nem túl jó, mert például ha nem motorozok, akkor a motort le kell állítani ennek megfelelően. Vannak erre bizonyos procedúrák, felbakolod, hogy ne legyen a gumi a talajon, ne nyomja, ne deformálodjon a gumi, kivesz az akut belőle, vagy rárakod cseptöltőre, meg ilyenek. Én ezt azért nem szoktam megcsinálni, mert egész évben motorozom, úgyhogy nincsen annyira nagy leállás nekem most az, hogy lehet, hogy két hétig nincs beindítva. Egyáltalán az egy dolog, meg ugye a nagy hóban nem állok neki bóckon, de azért alapvetően szoktam velük menni. Olyan nagyon sokat nem állnak, hát most azért álltak elég sokat, ezért az egyik aksim az be is döglött, kellett vennem másikat, úgyhogy most tegnap belaktam a dragsztáromba az új aksit, mert mondom, ha már Harley buli lesz, akkor legalább V2-essel megyek, ha már Harley nincs, de elszarakodtam az időt a reggeli edzéssel, és nem sikerült összehozni. Nem tudtam berakni időben, mindegy, elmentem az XCR-re, ebben az egészben az a lényeg csak, hogy végül is aztán, amikor megjöttem a Harley buliról, akkor összeraktam, beleraktam az aksit a motorba, és ennek egyenes következménye az, hogy ma esik az eső. Érted? Én értem. Hát ez teljesen logikus, a lényeg az, tehát ez a szar idő, az miattam van. Igen, most mindenki utálja a bánit ezzel. Mert ha már két motorom működőképes, akkor nincs olyan, hogy szar idő legyen, vagy jó idő legyen. vagy nincs olyan, hogy nem szar idő van, tehát értitek szerintem. De úgyis csak egy motorral tudsz egyszerre menni, úgyhogy nem de akkor mondani. Is, akkor is itt a lényeg az, hogy ez miattam van és kész. Jó. Na, egyébként a Harley vagy nyitom, szembesültem egy-két érdekes dologgal, most egy csomó olyasmi van, amit nincs értelme elmesélnem, például a 124 köbincses Harley-t, az annyira szerintem nem érdekel senkit, de mentem életemben először elektromos motorral. Ez úgy működik ez a történet, hogy megjelent a Mező Jani, a motorrevű főszerkesztője. Na, az teljesen kettős. A Mező Jani mindig valami lehetetlen szarra jelenik meg. Neki saját magának is vannak lehetetlen szar járművei. Például van egy ilyen körváltós motorja, amit nem is tudom már, hogy hívnak. Eltéleg ezeket hivatalosan Underbone motorkerékpároknak hívják, vagy Cubnak. És nem tudom azt, hogy magyarázzam itt a rádió, hogy mi ez. Hát szerintem úgy, hogy én is értsem. Hogyha én értem, akkor jó. Képzeljétek el egy kibaszott babettát nagyjából. Jó. Hát mondjuk azért annál egy kicsit motorabb. Annál egy kicsit motorabb, de az a konstrukció egy kicsit hasonlít egy robogóra is, csak nincsen neki az a lábtartó része, mint a robogónak. Jó. Az a trepni része, hanem itt oldalt vannak ilyen lábtartók, és ez váltós. Ez mindig váltós. Tehát rendes nagy kereke van, küllős vagy alukereke, és mindig váltós. Ez azt jelenti, hogy nem automata, mint egy robogó, hogy csak húzod neki, hanem megy, hanem ennek van váltója, de a váltója az automata. Tehát amikor a váltókat elkezdett taposni, akkor, nem, akkor ő a kuplungot megoldja. Tehát pontosan nem a váltója automata, a kuplungja automata. Mint a Trabant Vitomatnál, ahogy elkezdett taposni a váltót, nem kell behúznod a kuplungot, a kuplung az old, és berakja a következő sebességbe. És ami még ezeknek a különlegessége, hogy körváltósak, ezt úgy mondják. Tehát ezt úgy kell elképzelned, hogy fölkapcsolsz negyedikig, mert általában négy sebességesek, és megállsz a lámpánál a negyedikbe, akkor nem kell visszaváltogatnod egyig, hanem még egyet taposol, és akkor megint előről kezdi. Akkor megint egyesben lesz, vagy üresben. De negyedik után aztán van egy taposás az üres, és akkor megint előről kezdi. Jó, és ez most miért érdekes? Sarokkal lehet visszafelé váltani. Hát az, hogy egy Harley Davidson szezonnyitón a Mező Jani képes ilyen szarokkal megjelenni, ez ilyen csávó. Meg neki van egyébként Harley-ja, van egy sportstere, de ezzel a szarral jár, mert ezt szereti. Amúgy szörnyű, tehát én teszteltem egy ilyen motor, szörnyű rossz volt. Meg is lepődtem. Tehát ez még szarabb, mint egy mezei robogó, pedig az is elég szar. De ugye úgy nézzük, hogy közlekedési eszköz, és nem mint motor. De egy robogót azért már ne nézzünk motornak, ugye? Mint ahogy mondhatnék testépítős analógiát is, de felesleges testépítős analógiát mondanom erre, mert a testépítés az már olyan, amilyen, de erről majd még beszélünk mindjárt. Szóval én teszteltem már ilyen Cub, illetve Underbone motorkerékpár, és szörnyű rossz volt. Mindenki imádta, hogy ez milyen fasza. Szerintem kibaszottú szar. Na, ez a paradox helyzet alakult ki most is, mert a Mező Jani megjelent egy elektromos motorkerékpárral. Érted ezt? Elektromos. Nincs benne motor, bazd meg. Hát van, csak ugye elektromotor van. Hát benne, ne vicceljünk már, az nem motor, az izé. Tehát ennyiből lehetne mosógép motorhajtású járművet is csinálni. Nagyjából ugyanez. Na, és mentem bele, nem nagyon akartam, de mondom egy fene, de többen kipróbálták, ott mászkáltak kibe. Ugye a Harley Davidson Budapestnek Budaörsön van a telephelye, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen nagy udvar hátul, ahova be lehet menni, és ott volt a buli, volt sátor, volt zenekar, a zenekar az mondjuk sose értettem, hogy egy ilyen buli van, és jön egy ilyen zenekar, és akkor neki állnak ilyen búval baszott számokat játszani, az miért jó. Volt egy sátorba kaja, bukta, meg valami pörkült, meg ének pont nem ettem semmit, kurva jó volt, azt hittem éjjel döglök. Pörkült az jó, nem? Full diétás. Nem vállaljuk be most az ilyen dolgokat. És lényeg az, hogy ugye kibe mászkáltak az emberek ezzel az elektromos fossal, és akkor mondta Jani, hogy próbáljam ki, mert tudja, hogy én ilyen vagyok, hogy én azt fogom mondani, hogy szar, de próbáljam ki, mert akkor majd megértem. A fogtam a sisakot, kimentem Budaörsi útra, nyeleztem, és tudni kell, hogy az elektromos járműveknek a nyomatéka az nem úgy épül fel, mint egy benzines motornak a nyomatéka, hanem ezeknek gyakorlatilag mindig állandó nyomatékuk van, és nagy a nyomatékuk, tehát magyarul erős a motor, erősen húz. Tehát jó gyorsul marhára. Viszont nincs hangja, nem veszel észre semmit. Ha mögötted lopakodik valaki elektromos járművel, azt nem veszed észre, ugye a jövő az úgy fog kinézni, hogy ilyen járművek lesznek mindenhol, nem lesznek, megjegyzem, de ha ilyen járművek lennének mindenhol, akkor hanggenerátort tennének rájuk, hogy meghallja az ember, és akkor lenne nagyon brutális hangja, ami ugye nincsen, tehát ilyen műhangja lenne neki. Na mindegy, De tök mindegy, tehát lehet telefoncsörgést is, vagy a kedvenc zeneszámodat beállítod. Bármi, Lady Gaga is szól, bazd meg, szólhat, amikor jön a motor. Tehát az igazi elmebeteg világnak az eljövetelét képzeltük most el. Na mindegy, tehát jól megy, tényleg kurva bénán néz ki a jármű, de jól megy. A kormány szöge valamilyen nagyon béna, és igazából... De ez lényegtelen most, hogy csak nem tudsz vele szűkön megfordni normálisan, és majdnem elesel, de menet közben ezt nem érzed. Na mindegy. Mentem vele, megy, mint az állat, úgy veszed. Visszavittem, és mondta a Jani, hogy ne is mondjak semmit, nem mondom, de mondok, figyelj, ez kurva szar, bazd meg. És mondom, értem, most már értem, hogy mit mondtok, tényleg jó, gyorsul, tényleg. Tehát alig várom a jövőt, amikor elmebeteg tizenéves kis buzik, hangtalanul ilyenekkel fognak itt 3 másodperccel 100-ra gyorsulni, és löknek föl mindenkit, mert az ilyen járművek pont csak arrogáns köcsöggé tesznek, amikor elég, ha hülye vagy, elég, ha nem tudsz kezelni a technikát, elég, ha nem kell hozzá tudni váltani, nem kell hozzá tudni kuplungolni, de megvan ugyanaz a teljesítmény. Mondom, ez nagyon jó, hogy ilyen minden hülyének ilyet a kezébe adunk, ez alig várom ezt a szép jövőt, de amúgy, ha ez egy normális dolog lenne, és mondjuk mondta Jani, hogy ez most sportfokozatban volt, és ennél azért van lassúbb verzió, és amikor normálisan megy, amúgy ez egy jó dolog lenne. Én el tudnék képzelni ilyen elektromos kétkerekű, vagy akár négykerekű járműveket olcsóba. Kicsi hatótáv az nem probléma, mert városban használod, viszont nem szennyezi a levegőt, mivel ez egy motorkerékpár, nem kell olyan nagy teljesítmény hozzá, ezért nem, nincs olyan nagy áramfogyasztás, az elektromos hálózatot se terheled annyira töltéssel, stb. Ezt is 12 órát kell tölteni, mondom, se kell, ilyen történetek vannak. De ez már így egy működőképes dolog. Na akkor most satszoljunk egyet az árára. 2,5 millió. 6 millió. 6 millió forint. Hát az, az nem kevés. Tehát, hogy 6 millióért már amúgy egészen szép dolgokat lehet venni. De az a durva, hogy a háromfogú 70 éves Harley szerelők, vagy 70 évesnek kinéző Harley szerelők, és ráizgultak erre, hogy de úgy, hogy a csávonok a nagy izé, ilyen koponyás lófasz a nyakába, szarráta tovább, és mondja az megőszült hosszú haj, három fog, és mondja, hogy hát igen, hát haladni kell a korral, ez nagyon fasz. De lehet, hogy ő például, aki motorszerelő, technikailag érdekesnek tartja az elektromos nem, hogy így elfogadnak, ők így elfogadnak, és így nézek, hogy mindenki hülye, bazd meg. Hát, hát az hogy lehet hülye valakinek, akinek a Harley Davidson van rátetoválva a karjára, hogy mondhatja egy ilyen elektromos szemétre, hogy ez neki tetszik? Én nem tudom. Az elbuzulás civilizációs jelenségét éljük meg manapság. Mindenhol, de viszont nem volt. Most buzi. Az elbuzulás nem volt buzi szakállas senkinek. Senkinek? Vártam, hogy te lesz buzi szakállas. De ez nem nagyon ciki? Tehát, hogy gondolj bele, hogy mindenki tök igénytelen, senki sem metroszexuális. Szerintem igen, ez kínos. Igen. Elég kínos volt. Biztos csak a pénzért megkérdezett Miki Rurka, hogy eljátszott a Harley Davidson-t. Szégyeltem magam nagyon egyébként. Hozzáteszem, hogy mondjam, tehát itt különféle arcok vannak, a többség a szimpatikus, van egy-két nem szimpatikus ember. Volt egy gyogyós, akinek egy ilyen nagy plüss szarvas volt rágumi pókozva a hátsó ülésre, és ahhoz elég erős kontraszt volt, hogy a sisakja meg egy koponya volt. Hát biztos vitte a gyereknek, hát most a gyereknek nem lehet egyből ilyen hatalmas koponyákat vinni, tehát teses újzót veszel neki azonnal. Igen, hát az valószínű, sose. A motor az ezek a léc. Tegnap például hazamentünk, és az történt, hogy van egy ilyen tetves robogó, egy haveromé bent a garázsban nálunk, és akkor fel kell ülni a robogóra. Ezt már szerintem meséltem a rádióban. Nem hiszem. Fel kell ülni a robogóra, és van olyan, hogy ott ülünk fél órát, nekem fel kell ülnem a robogóra a hátra, ül a robogón elől, egy személyes, de mindegy, fel kell raknom a lábamat, az külön mondja, hogy tegyem fel a lábamat, kéri a kulcsot, oda kell adnom egy sluszkulcsot, és azt minden lukba bedugdossa, meg kapcsolgatja össze, és fél órán át ott ülök a robogón vele. Aztán most egy kicsit rövidebb volt, szerintem meg is könnyebbült, amikor leszállt, át kell ülni az XCR-re. Felültünk az XCR-re, nekem fel kellett ülnöm a hátra mögé, akkor kapcsolgatta az XCR-t, akkor fel kellett vennem a sisakot, meg a kesztyűt, akkor utána rá kellett tennem a sisakot az ő fejére, meg a kesztyűt fel kellett ráadnom. És jó, akkor utána leszálltunk, és átültünk a Dragstarra. Ugyanez, ugyanez a történet. Sisak le, fel, izé, kapcsolgatás, minden, és akkor utána beültünk az asszonynak a prölúdjába, ahol ő vezetni akart éppen. És akkor ezt így, ez volt a garázsban tegnap. De ez egy jó játék egyébként. Jó, amúgy. Tehát én el tudom képzelni, hogy őt ezt szórakoztatja. Ha együtt megyünk valahova a gyerekkel, akkor minden alkalommal, ha megérkezünk, akkor az asszony bemegy, és nekem ott kell vele maradnom, az én autómba hátra kell ülnöm, és a Prelude-ban nem mondtam, hogy ott nem ülök hátra, mert nincs hátsó ajtó, most nem fogok itt mászni, és hátra kell ülnöm, és addig ő vezet. És akkor kapcsolgatott mindent össze-vissza, kulcsot kiveszem azért, biztos, ami biztos. Aztán a Humival fordult elő, hogy ez nagyon okos húzás volt, hogy járatta a motort, kint beszélgettek, gyerek bennült a kocsiba, automatováltos, és így húzott egy dét, így dik. És akkor volt egy ilyen gyors futás. Hát ez... Aztán igen. Valami ilyesmi sztori volt a Humival. A Humi ezt benézte, úgy érzem. De hát előfordul, ugye. Na mindegy, beszéljünk valami másról. Kaptunk leveleket, gondolom. Kaptunk egy csomó levelet, a kérdés az, hogy milyen témáról akarunk beszélgetni. Én se tudom. Na, akkor most olvasunk leveleket, ugyanis a helyzet az, hogy beszéltünk nem olyan régen arról, hogy a Facebook mit csinál, meg mit nem csinál, és úgy tűnik, hogy ez a téma nagyon beindította a fantáziátokat, vagy legalábbis néhányotokét, és kaptunk egy tök jó leveleket. Szóval kezdjük Janival, ki arról ír. Valamikor volt szó arról, hogy Bunny szükségből csinált egy Facebook accountot, és lehidalt attól, hogy ajánlgatta számára a rendszer, hogy kiket ismerhet. Felmerült ugye a kérdés, hogy honnan a faszból. Ennek kapcsán egy rövid sztori. Sógor vett egy okos tévét, de valamiért nem bírta rávenni, hogy felmászon a netre. Leültem a tévé elé, csináltam rajta egy-két beállítást, és kész van a tévénet. Elkezdtem neki mutogatni, hogy miket tud majd nézni vele a neten, majd mikor a YouTube-on böngésztünk, azt hittem nyomok egy cukkaharát. Ez mi, ezt nem ismerem. Az egy tornász elem. Aha. Mint a dupla Resort Ritberger, de lehet, hogy nincs ilyen, de nem tudom. De jól hangzik. Szóval, azt történt ugyanis, hogy kis idő elteltével magától felhozta azokat a videókat, amiket én az elmúlt időszakban nézegettem, és ez nem volt elég, oda volt írva a teljes nevem, és hogy mikor néztem meg, köbő így, T. János által megtekintve 2 hete. Fontos info, sehova azon a kibebaszott tévén nem léptem be, saját accountomat, de még másét sem, még véletlenül sem írtam be, ellenben a saját Google fiókomhoz fel... van töltve egy igazolványkép. Rólam ennyi, nem több. Na most a 20 forintos költői kérdés, elképzelhető-e, hogy a tévébe bele van építve egy kamera egy komplett arcfelismerő rendszerrel társítva, holott a tévégyári specifikációjában még véletlenül sem írják, hogy van benne kamera. Tovább megyek, elképzelhető-e egy olyan, hogy a kamera mondjuk a tévé standby állapotában is működik, és konkrétan mindent figyel, minden naplóz, a tévénézési szokásaimtól kezdve a hokizásomig. Végig gondolva a tévé kapcsán tapasztaltakat nekem meggyőződésem, hogy igen, és nekünkon van az elég geci világ, ahol minden fingásomról tudni fognak, éljenek az új lenyomat olvasók, telefonok, mert megyfa legyek, ha nem fogják őket ugyanúgy gyűjteni egy rendszerbe, mint bármi más feltöltött fotót, adatot, hogy bassza meg. Hát most remélem, hogy a jégkorongozásról volt szó először is. Hát nyilván ott a nasztobában szokott jégkorongozni. Másrészt meg ez egy naturális dolog, tehát most gondoljunk bele, hogy van egy új lenyomat olvasó valahol. Meg van egy internetes rendszer valahol, akkor mi fog történni? Hát, ha van lehetőség a gyűjtésre, akkor fognak-e adatot gyűjteni? Én ezt nem tudom elképzelni, hogy van kamera egy tévében egyébként úgy, hogy ezt... Mert tehát az, azért azt a gyártót meg, gyártó vergődne arra, ha beépítene egy kamerát, gondolhatod? Hát persze, nem fog neked ingyen kamerát adni, azt felhasználnád. Engedném neked, hogy használd, tehát hogy ezzel nincsen gond. De az, hogyha a laptopodban van kamera, mert az enyémben is van. Mindenkiében van. És azt letívod szépen szoftveresen, az nem biztos, hogy rossz ötlet egyébként, hogy ne nézegessék a pofádat, mert bármi lehet. Hát én nem hiszem egyébként, hogy a te Windows 7-edben, vagy a, akármiben ott néz téged a kamerád. Bár mondjuk hozzáteszem, van egy haverom, aki szerintem egyébként enyhén paranoiás, meg hogy mindegy. Szóval vannak ilyen dolgai, és akkor múltkor voltam nála, és akkor ott volt a laptopja, és a laptopján ilyen kis aranyos papírdarabban le volt ragasztó a kamera. Ezt úgy viccesnek találtam. Most nem arról van szó, hogy az állambiztonsági szervek nézegetnek, de bárki bármilyen szart csinálhat, tehát nem biztos, hogy ez ilyen... Nem az állambiztonságra gondolok, tehát egyébként nyilvánvaló, hogy van egy cég, aki legyártja, hogy hívják ott neked például, ott van most... Biztos hallottál ilyet, hogy a telefonját ellopták a hülyének, és aktiválták távolról, és tudott fényképet csinálni a tettesről, meg ilyenek. Ilyenek voltak már egy jó pár évvel ezelőtt is. Biztos volt, nem tudom, én azt nem láttam. Na mindegy, szóval ezek a dolgok azért, ezek reálisak. Egy kicsit szerintem van egy kis túlzás benne, tehát attól én nem félnék, hogy egy tévébe bele van építve egy kamera. Úgy, hogy a tévé specifikációban nincs benne, és nem szólnak. Csak azért, hogy kémkedjenek, mert nem, tehát erre vergődnének, azt úgy adják el, mivel az emberek seghülyék, még el is adnák, hogy az jó, hogy téged tudnak nézni otthon a nappaliba egy kamerán keresztül. Persze, de hát azt tudod, tehát ez be van jelentve. De ha van egy olyan tévé, ami kézmozdulatokkal tudsz vezérelni, és van benne kamera, na akkor el lehet kezdeni izgulni azon, hogy most az neked jó-e vagy nem. Én például nem szeretnék ilyen tévét, amit kézmozdulatokkal vezérlek, bár a sok hülye szeretne, de én totál ezt a távirányítót nyomkodni, azt totál bírom. Tehát én nem szakadok bele, bár tudnám érzékelni, hogy olyan távirányító lenne, amire a hülye barmok valami ergonomikus gombszerkezeteket kitalálnának, hogy mondjuk a gyakran használt gombok azok nagyobbak, és sötétben is megtalálod, vagy világít akár a... Hát meg formák, ki tudod tapintani, billentyűzet, vagy akármi, meg mondjuk esetleg, hogy működik, hogy nem művészkedni kell, hogy merre irányítsam. Szóval ezt így el tudnám viselni. Bár mondjuk ilyen gondom legfőképpen a média lejátszómmal van, ami meg igazából nem is média lejátszó, hanem valójában csak egy setup box, ami nekem van, és az mi az Isten? Az egy digitális vevő. Csak a Media Martban, ez úgy volt, hogy a Nyír egyik Cutlernél voltam, és mentünk valami kábelért, még annak idején, amikor ott valamit csináltunk, és pont eszembe jutott, hogy a srác marhára értett hozzá, és eszembe jutott, hogy megkérdezem, hogy igaz-e az, hogy a set-top boxok azok ugyanúgy működnek, mint egy média lejátszó, mert van benne média lejátszó, és nem tudtam elképzelni, hogy 7000 forintos set-top box az ugyanaz fogja tudni, mint a 30000 forintos média lejátszó, és mondta, hogy ez egy kurva nagy átbaszás ez is, mert a set-top boxban van építve, az egy digitális vevő is, média lejátszó is, kezeli a feliratokat, mindent ugyanúgy tud, mint a 30000 forintos média lejátszó, amiben meg nincsen vevő. De te megveszed, mint média lejátszó, sokkal drágábban, holott maga a hardware ott van a 7000 forintos set-top boxban ugyanaz. És ezért azóta 7000 forintos set-top. Figyelj, egyébként 2016-ot írunk a számítógépek. Tehát minden számítógép, a mosógéped is számítógép, a telefonod is számítógép, a számítógéped is számítógép, és a kibaszott média lejátszód is számítógép. Igazából az egyetlen különbség, ami van, illetve kettő. Az egyik az, hogy milyen csatlakozók vannak rajta, a másik az, hogy milyen szoftver van rajta. Hát a 10000 forintos bármi, az nagyjából meg tudja csinálni ugyanazt, mint a 100000 forintos bármi. Csak ennyit akarok mondani. A tévé is nyilván számítógép. Ugye pont erről volt szó ebben a levélben, hogy a tévé is csatlakozik az internetre, nézed rajta a YouTube-ot, tök ugyanaz. Butítás is van ebben, tehát a hardware meg szoftveres butítás, azt játsszák nagyon. Pont valakinek mutattam, beszéltem a videokamerákról, ha veszel egy hétköznapi commerce, ilyen handycam kamerát, akkor ugye tudsz venni 100.000 forintért már egészen jót. Most nem tudom a piacon mik vannak konkrétan, de szerintem egy kilóért már tűrhető tudsz venni, bár mondjuk az utóbbi időben láttam egy csomó rohadtú gagyi megoldást. De mindegy, szerintem 100-150 magasságában hétköznapi használata teljesen jó, komoly optikai stabilizátoros cuccok vannak. Na de, ha kell rá egy hangbemenet, mert valami a gyári hangnál valamivel normálisabbat szeretném, mert ugye az a mikrofon, amit be van építve a házba, az bevesz minden zörejt, amikor te tapogatod a kamerát, azt is. Ha szeretnéd egy külső mikrofont és kell rá egy jack, akkor szorozd meg az árát kettővel, tehát akkor 300-nál indulunk. Egy mikor rohadt egy hangbemenet. Jack csatlakozó az mennyibe kerül? Olyan 30-50 forint legyártani és beledugni? Hát, tehát, hogy nem sok. De ezt totál így csinálják a profi fényképezőknél is, hogy egy valami kis apró baszás nem tud, és ennyi. Nekem az egyik kamerám az egy Sony XVG20, és a VG10 jelent meg először, azt nem mertem megvenni, megjelent a VG10, 1080 így tudott, és én meg progresszív fájlokat használok csak, tehát progresszív rögzítés kell, nem szeretem az interlészes képet egyáltalán, ezt most, ebben most bele sem megyek, mindegy. Simán megcsinálták, megjelentették a Sony NEX VG10-et, ami 1080 így tudott, következő évben jött a VG20, ugyanaz a kamera csontra, az már tudta az 1080p-t. De ez is csak 25p-t tud, 24p-t nem, az már csak a 30-as tud. Érted? Tehát ennyi. Eladták a 10-est, hogy a hülye majd lecserélje a 20-asra. Tehát ezt kőkeményen csinálják, kőkeményen. Canonnál is az, hogy a fényképezők hogy vannak, melyikben mi van, meg mit tud, meg minden. Éppen az van, hogy mindig egyen nagyobbat kell venned, mert pont valami apró szarság hiányzik belőle. Ki van ezt találva nagyon? Ja, hát rafkósak ezek. Egyébként pont a... Hallgattam egy Puzsért, és beszélt erről a tervezett elavulásról, meg ilyen dolgokról, és az a helyzet, hogy néha azért a Puzsér hülyeséget beszél, és most ezt sikerült neki összehozni. Na, és milyen marhaságok mondott? Hogy mi volt a marhaság abban, amit mondott? Igazából nem tudom, hogy mit mondott, szóval, hogy kezdjük. Hát az egyik, ami konkrétan nagyon nagy marhaság volt, az, hogy szóba kerültek az autók, meg az elektromos autók. És azt mondta, hogy de a szokásos ordibálós elgurult a gyógyszer stílusában. Jó, de a Puzsér mindig így beszél, szóval. Előadta azt, hogy mekkora baromság ez, hogy itt van a kezébe egy okostelefon, ami 5 éve még nem is létezett, és mekkora fejlődés van ebben, hogy 5 éve még ilyen nem volt, most meg már van és mindenkinek van, miközben ugyanazt az elavult belső égésű motort használjuk 120 éve. Ez egy 120 éves technológia, és nem fejlesztettünk rajta semmit, és még mindig ezt az elavú dolgot használjuk. Na most, ha én ott vagyok akkor, akkor amikor csinálják ezt a felvételt, akkor fölteszem a kis kezemet, és megkezdem a Puzsért, te figyelj, a kerékkel hogy állunk? Az is kurva elavú technológia, a kerék. Megvan? Hogy a kerék az működik. És működik. Tehát azt kitalálni, hogy elavú technológia a belső égési motor, azért az egy kicsit azért irreális. Nem mondom, hogy az, vagy nem mondom, hogy nem az. Ki volt, mindegy, valamelyik kiváló gumigyártó az ugye fejleszti a gömbgumit. Tehát igen. Tudjuk, igen. Hogy van fejlődés, amiben kismogosok, nem létezik. Amiben kismogosok fognak majd rohangálni. Igen. Vagy úgy fog működni, mint a BB-8. Csak belül lesz a feje. Szóval ezt benézte, meg ugye egy 120 évvel ezelőtti belső égési motort hasonlítani egy maival, az megint azért rohadtul nonsens. Más kérdés, hogy lehetne ugyanezzel a technológiával olyan motorokat csinálni, ami rohadt tiszta lenne, rohadtul környezetkímélő lenne, egy dologról kellene lemondani, a teljesítményről. Tehát ezt már szerintem elmondtam jó párszor, hogy én hogy látom ezt a közlekedés kérdést. Szerintem az elektromos autózás egy lufi, egy baromi nagy zsákutca, kurva nagy koppanással a végén. Senki nem számolta ki, hogy mi lenne akkor, ha a járműállomány elektromos lenne, és ezzel az elektromos hálózatot terhelnénk. Ezt senki nem számolta ki, erre mérget vennék. Ez addig működni fog, amíg ritkák lesznek az elektromos járművek, meg addig az idiótáknak a luxuscikk szarja lesz ez, mert ez most tulajdonképpen az, de senki nem fejleszt olcsó, használható tömegautót. A mai autóknak a tömege brutálisan megvan nőve, ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt milyen tömegű volt egy autó, tehát vicc kategória, hogy egy kis autó 1,6 tonna, mondjuk egy Opel Astra 1,6 tonna, ez vicc, ez valamikor luxus kategória méret volt, két számmal nagyobb autók voltak ekkorák, és ugye azért fejlesztünk ilyen nehéz autókat, mert nagyon komoly biztonsági előírások vannak, nagyon sok anyagot kell belerakni az autóba, nagyon sok biztonsági segédberendezés van, az ABS-től kezdve a kipörgésgátlóig, meg minden, ennek mind tömege van, ezért nehezek az autók, de a közlekedést nem minden kéne megközelíteni, hogy elmebetegeknek, hogy minél jobban tudják nyomni neki, ezeknek csinálnak biztonságos autókat, hogy nyomja neki, mint az állat, de azért ne dögöljön meg, és emellett persze olyan autót csinálunk, mert a parasztnak az kell, hogy a hétköznapi mezei út is úgy menjen, mint az állat lehetőleg, holott a szabályok se engedik meg, de nem baj, 6 másodperces gyorsulásos autók kellenek dízelbe a parasztnak, hogy ő érezze, azt érezze a lámpán, hogy ő a Jani, hát ez alap dolog, hogy ez ennek így kell működnie. Ahelyett, hogy csinálnánk normális tempomba közlekedő, nem biztonsági berendezésekkel telebaszott, mert feltételezzük, hogy normális közlekedés mellett nem kell annyi biztonsági berendezés, mert nem 300 lóerős dízelszarokkal fognak mászkálni, meg 200 lóerős dízelszarra, hanem normális teljesítményű dízelszarral fognak mászkálni, és nem fogják egymást megölni az utakon. Tehát az egész közlekedés kultúrát kéne kiforgatni az alapjaiból, és olyan eszközöket csinálni, amik működnek és hatékonyak, és viszonylag kicsi ráfordítással, hosszú élettartalommal le lehet őket gyártani, mert ugye az sem működik, hogy az autó nehéz, tele van biztonsági szarral, tele van luxus szarral, de kurva jól megy, és közben az emisszió az meg lófasz, meg a fogyasztás meg lófasz. Mert ugye ebbe bukott be a Volkswagen most, mert ugye volt az a dízelbotrány. Hát kiderült, hogy mit csinálnak, de egyébként minden más cég is csinálja. Mindenki ezt csinálja, Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy standard, ami alapján a károsanyag fogyasztást mérik, és ők ezt megtrükközik. Tehát konkrétan programozással elérik azt, hogy valahogy amikor adott tartományban van használva, úgy, ahogy a teszten használva lesz, akkor adott tartományban működjön a motor, és hozza azokat az értékeket, amiket kell. Ennél még durvábban csalnak, de gyakorlatilag erről van szó. Tehát olyan durván csalnak, hogy érzik el ez az autó, hogy most mérőpadon van, vagy a forgalomban. És egészen más dolgokat fog mutatni. Pont azért, mert amikor mérőpadon van, akkor úgy elveszi a teljesítményt. De van hogy... forgalmi teszt, és akkor hogy annál ezt csinálják, hogyha jól értem. Én úgy tudom, hogy nincs. Én úgy tudom, hogy csak mérőpadon van. Aha, ez a gond. Jó. Ez a gond. De ugyanúgy, mint ahogy a fogyasztási értékekkel is csalnak meg mindennel, megvannak azok a mérési ciklusok, hogy hogyan lehet, aztán valóságban nem fog. Tehát már amikor 3,5 literes fogyasztásokról beszélünk, meg ilyen agyrémről, azért ezt nem nagyon lehet megcsinálni. De minden esetre. Ugye ez az egész irány, ez rossz. Az embereknek kellene egy olyan eszköz, ami hétköznapi, olcsó, nem luxus szar, mint a Smart, meg a Fiat 500, meg a többi szemét. Hétköznapi, olcsó, sokáig működik, nem kell kidobni a szemétbe, de mindezen nem lehet profitot csinálni, ez a gond. És a világot csak is a pénz mozgatja, ezt kell megérteni. Most el kell mondanom néhány statisztikát, amit véletlenül olvastam a Forma 1 kapcsán valahol. Az első benzinmotorok, amik megjelentek valamikor 100 évvel ezelőtt, azok olyan 9-10%-os hatásfokkal működtek, hogyha jól tudom. És nem volt ebben olyan nagyon masszív előlépés. A Puzsér szerint ugyanaz a technológia van most. Nem messze nem ugyanaz. Olyan dízelmotorok vannak, hogy nincs benne fűtés, mert nincs hővesztesége. Nincs fűtés az autóban, ugye erről beszéltünk már. Jó, most még nem ott tartok, mindegy. A lényeg, hogy ott valami 9-10% volt, és hogy azért mostanra eljutottak odáig, hogy a rendes benzines motor az olyan 18%-os hatásfokkal működik az utcán. A Forma 1-es motorok azok, talán még a V8-asok, amik utoljára telibe benzines motorok voltak, hát nem olyan nagyon régen, néhány évet, a 3 vagy 4, azok talán 22%-os hatásfokkal működtek, tehát hogy van előrelépés, de ahhoz képest, hogy eltelt 100 év nem olyan nagy, viszont most új motorok vannak, most V6-os hibridek vannak, amiben van elektromos visszanyerőrendszer, tök mindegy, ezt leszarjuk. A lényeg az, hogy elméletileg az elektromos visszanyeréssel együtt, tehát hogy amit az elveszett hőenergiából stb. Visszaforgatnak, már közelítik az 50%-ot, tehát valami 48-49%-nál vannak a visszanyeréssel együtt, és eljutottak addig a V6-osokkal, az új V6-osokkal, csak a belső égési motorral, hogy ilyen 38% környékén van csak az, amit ki tudnak nyerni az üzemanyag. Ez irreális egyébként. Nem tudom. Ez azért irreális, mert lehet, hogy ez a hatásfok így van, ezt nem tudom, de ez nem egy jó mérce a hétköznapi dologban, vagy a hétköznapi életben, hogy ez a hatásfok mit jelent. Inkább ebbe úgy kell gondolkozni, hogy mit 100 évvel ezelőtt egy autó el tudott érni 60 km/h végsebességet, vagy 70-et, és azt is rohadt lassan, és nagyon kellett vele egyáltalán gépészkedni, hogy beinduljon. Tehát az külön érteni kellett, hogy be tud indítani, nem úgy működött, hogy beül Bözsi néni, és akkor elmegy a Tesco-ba. Hanem azt közbe kellett előgyújtást állítani, meg ilyen baromságok voltak. A fogyasztását, azt megint nem tudom, milyen fogyasztása volt azoknak az autóknak, de hát nem lehet ebben a dimenzióban mérni. Ha csak veszed a 70-es éveket, vagy a 60-as éveket, amikor az amerikai autók 20 és 30 literek között fogyasztottak, és ez teljesen rendben volt, és nézd meg, hogy most milyen autók vannak, és milyen fogyasztásuk van, hogy tényleg ki tudsz hozni egy 200 lóerős autóból, ami tömegre is nagy, meg méretre is nagy, 6 literes fogyasztást, ebbe kell nézni a fejlődést. És ez tényleg létezik, csak ez ugye az élettartamnak a rovására megy ez a történet. Mert azt össze lehetne hozni egy kicsi fogyasztás, könnyű kaszni, és hosszú élettartam. Ezt össze lehet hozni. De az, hogy az én most már nem a birtokomba levő Ford Focusom, az röhögve bírta az 1.6-os dízelmotorával a 200 utazót, az egy abnormális dolog. És azért abnormális, mert nem lehet azzal az autóval 130-a menni. Tehát ha akarsz, se. Mert egy kicsit elvonni a figyelmedet valami, az, hogy mész az autópen és beszélgetsz a haveroddal, és 170-nel mész és észre se veszed, mert mozdítottál egy millimétert a rohadt gázpedálon. Tehát ez az irreális. Nincs szükségünk ekkora menet teljesítményre, mert csak az van belőle, hogy megdöglenek az emberek az utakon. És meg is döglenek, mert hülye mindenki. Na jó, mindegy, a Forma 1 az egyébként nem erről szól, a Forma 1 az arról szól, hogy gyorsan. Nyilván az nem. És a Forma 1-ben fejlesztenek olyan technológiákat, amiket valamilyen formában átalakítva, de fel lehet használni akár az utakon is, és szerintem ez nem egy olyan nagyon rossz dolog. Szóval az elektromos járműveket én el tudnám képzelni, de nem luxus járműként. És egyelőre ez luxus jármű, és erre jön az az érv, hogy azért luxus jármű, mert egyelőre csak azt tudják megfizetni, annak van annyi pénze, mert ez egy drága technológia, aki a luxus járműveket meg tudja fizetni, de szerintem ez egy baromság, ez egy bullshit. Ez abszolút egy bullshit, ezek buzi divatcikkek egyelőre, és hát remélem nem az élet majd nem engem fog igazolni, de mondom, ez teljesen rossz lovon ülünk, teljesen, és ebben a Puzsér kurva nagy téved, hogy azt hiszi, hogy ez csak így egy varázsütésre az elektromos. Csak ő azt gondolja, hogy az olajlobbi tart minket vissza attól, de én nem látok itt olajlobbival szemben nagy igazságos, hős, elektromos motorfejlesztő mérnök hadat és kedves aranyos világ sorsát híven viselő üzletembereket. Én nem látom ezeket a hősöket itt a képben. Én azt látom, hogy megint kurvára át akarnak baszni. Én azt látom, hogy ez is fogyasztói társadalom, hogy egy kurva nagy bullshitként ezt az elektromos maszlagot el akarják adni a hülyéknek. Ugye csak ilyen formában fognak most már új technológiai újításokat bevezetni, tehát hogy azt valamilyen formában fogyasztói társadalomban valamilyen formában el kell adni masszív mennyiségben, hogy legyen belőle lóvé. Ennyi. Ez érdekel elsősorban mindenkit. Egyébként Nekem az érzésem, hogy most az elektromotor járművekben, tehát hogy konkrétan autókban, meg normális járművekben, nem ilyen egykerekű piszfaszokban, amivel gurulsz az utcán, ez most olyan, mint amilyen az okostelefon volt 2009-ben. Tehát, hogy létezik, igen, van, tök jó, nagyon szép, meg fényes, meg nagyon jól hangzik, csak szarra se jó. Mert egyébként 2009-ben az okostelefon az olyan volt, hogy hát jó létezik, csak úgy kitörölheted vele nagyjából a segged, mert a mobil internet is direktcipőben jár, a technológia hát is szar. Az okostelefon az most létezik, és most teljesen hétköznapok része, még mindig szarra se jó, csak ezt nem értik. Az okostelefon technológia az közben kiforrott, és most már tudod használni egy csomó mindenre, például tudod használni GPS-nek, meg MP3 lejátszónak, meg ezer minden szarnak tudsz rajta internetezni, normálisan elképesztő. Mennyit bír az akúja egy okostelefonnak? Egy napot. Na, erről van szó. Tök mindegy, tehát hogy majd ez ebben meg is tudsz agyhalott zombi lenni, aki a kurva okostelefonját buzerálva mászkál az utcán, és annyi esze nincs az embereknek már, hogy tegye el a kurva telefont, amikor az utcán sétál, mert nézelődjön, csináljon bármit, de ki lehet azért bazd meg kurva 10 percet bírni, hogy ne basszar a telefonodat, nem? Ki lehet, de nem erről van. Én azokat sem értem, a sok Miki Jegeret, aki fejhallgatóval megy a fején és zenét hallgat, mert nem bír csöndbe 10 percet sétálni, vagy mi bajuk van ezeknek? De oké, megértem, mert az még valami, érted, vonatkozik bármi, de az, hogy 10 percet nem bírok ki, hogy ne basszam a telefonomat, és valahol ez... Kaptunk ilyen levelet is egyébként, hogy vezetés közben baszkurálják a telefont. Még egy dologra hadd térjek vissza, Tesla műszerfal. Ugye $1000 előleget leadtak az emberek, nagyon sokan, és hát feljött itt a kérdés, hogy hát a Teslának mi van a műszerfalából, hát ez csak egy tablet. Hát igen, ez konkrétan az. Igen, és közölték a Teslánál, hogy hát jó, de hát ez még nincs kész. Hát majd ennek lesz műszerfala, kurva jó lesz, de hát ezt most így mutattuk be, mert az még nincs kész. És a barmok leelőlegeztek egy olyan autót, ami tök más lesz. Hát meg ráadásul itt... Még nem is látták, még rajzon se. Mi volt ez, Volkswagen volt ez is? Nem, ez Tesla. Hogy ez a cég tök Tesla. A Tesla gyakorlatilag bejelentette, hogy a műszerfa az egyébként kurvára egy kibaszott tablet lesz, mert most attól függően, hogy nem azt jelentette meg. Vagy sem. Hát igen. Tehát jó napot kívánok, nézzél rá, hogyha működik a műszerfa azzal, hogy rádugsz egy tabletet, akkor kurvára az lesz, hogy oda fognak tenni egy tabletet, csak be lesz integrálva, be lesz építve fizikailag a műszerfalba. Ez amúgy is így van, az S-osztályos Mercedesnél is egy csomó helyen így van. Azt mondták, hogy olyan lesz belülről a Model 3, mint egy űrhajó. Gratulálok hozzá. Kell az űrhajó kinézet egyébként. De igen. Olyan lesz, mint a Millennium Falcon? Ja. Ez benne sok. De tehát egy autónak miért kell olyanok lenni, mint egy űrhajónak? Hát, hogy el tudjál vele repülni a picsába innen. Repülni nem tudsz vele, hanem azt fogod csinálni, hogy elzümmögsz a legközelebbi konnektorig. Ezt fogod tudni csinálni. Na mindegy. Valami témát elkezdtél most. Mit kezdtem? Levelet. Igen, akarok egy másik levelet, de először zenélnünk kell most. Az a helyzet, mert itt az idő. Thank you. Now it's way past 88. No one dares to deviate. Find the cost, the guilt is great. Intelligence is gone. I got a New Year's resolution. Ez volt a Jerusalem Slim-től a Rock and Roll Degeneration című kiváló zeneszám. Ezek egyébként elvileg valami vallásos zenekar, de hogy ez a zenén így nem hallatszik, mert ez kurva jó zene. Vannak keresztény rock zenekarok kifejezetten, és azt nem úgy kell képzelni, hogy Jézus hoznak folyton meg ez az állítatós éneklés megy, vagy gospeleznek. Nem arról van szó, hanem egyszerűen csak ilyen szellemiségük, ezzel semmi gond nincs. Igen, de egyébként benne van nyilván az együttesnek a nevében is, ugye Jeruzsálem, ezt értjük. De hogy tényleg, tehát a szövegben szerintem semmilyen utalás nincs, vagy legalábbis nekem nem tűnt fel, nem mondom, hogy nagyon értem a szöveget, vagy ilyesmi, de rohadt jó zene ez, tehát rohadt tökös csávó. Van is, ahol egyébként vallásos a szöveg is, de annak ellen jó zene. Igen, játszottunk is már ilyeneket, de most nem jut eszembe egy konkrétum sem. Úgyhogy szarjunk rá. Na, olvassunk egy másik levelet, kicsit menjünk vissza ez a kémkedés témához. Tamás írt, csak a terrorista telefonjának ügyében szeretnék hozzászólni. Utálom az Apple-t, de mégis meg kell védenem őket. A telefonon lévő titkosítás jellege miatt az Apple sem tudta a jelszót a terrorista telefonjához. Ennek az ügynek a lényege nem az, hogy az Apple-nek ki kell leadnia a birtokában lévő információt a hatóság számára. Most is köteles kiadni mindent, amit a felhasználói felhőszolgáltatásában tárolnak, hanem az, hogy kötelezheti a hatóság a cégeket, a precedens jog miatt bármelyiket, bármikor, arra, hogy a hatóság kényekedve szerinti külön szoftvert kelljen írnia a termékéhez, jelen esetben, hogy aktívan közreműködjenek a termékük feltörésében, azáltal, hogy egy olyan operációs rendszerrel frissítik a telefont, amivel 10 hibás próbálkozás után nem törlődik a telefontartalma. Valójában itt nem is volt szükség az Apple segítségére, mert az FBI rendelkezésére álló komoly hardveres és egyéb eszközökkel nem probléma megkerülni a telefon védelmét, ahogy azt meg is tették végül. Az egész csak a precedens miatt volt fontos az FBI-nak. Ez egy nagyon érdekes nézőpont szerintem. Ez nagyon érdekes, csak én ezt nem hiszem el már onnantól kezdve, hogy a titkosítás jellege miatt nem tudják feltörni a saját készülékeket. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Nem, szerintem fel tudják törni, itt nem ez volt a kérdés. Hanem ugye a jelszót azt nem tudják hozzá ők sem, mert hogy az... Te jelszót azt honnan tudnák? Van hát... egy készülékem, kreálok rá egy jelszót, azt ugye jelzni tudom. Mondjuk azt valahol eltárolja a rendszer. Azt tudod, hogy a Google az rohadtul tudja a te wifi jelszavadat is, hogyha felmentél valaha egy androidos készülékről erre a hálózatra. Ami neked van. Szerintem a Facebook is tudja az jelszavadat, de mindegy. Lehet, tök mindegy. A lényeg az, hogy az Apple elvileg nem tudja a telefonodnak a jelszavát. Tehát, hogy ennyiből nem tud segíteni a feltörésben, de nyilván jobban ismeri a rendszert. De a telefon, tudja, hogy a telefon a jelszót eltárolja valahol, ezért nekik azt meg kell tudniuk oldani, hogy azt kiszedjék valahol, úgyhogy nekem ez egy kicsit habzik ez a dolog. Vagy meg tudják oldani, vagy nem. Valószínűleg az Apple... Hát most érted itt... atomrakéta indító kulcs szintű titkosítást csinálnak a Józsikának a telefonjelszavára, ugyan már? Ki a fasz hiszi ezt el? Nem ez a lényeg. Nem erről van itt most szó. Arról van szó, hogy az Apple valószínűleg nem tudta a jelszót. Nem is számít, hogy tudta-e. Valószínűleg ettől függetlenül tudott volna segíteni abban, hogy hogyan lehet feltörni, meg tudja mondani, hogy jó, hol kell próbálkozni, mit tudom én. Az Apple nyilván ismeri a saját termékét, tudja, hogy van összerakva, tudja, hogy van leprogramozva. Tudott volna segíteni az FBI-nak, nem is erről van szó, arról van szó, hogy ha az Apple most segít az FBI-nak ebben, akkor az FBI onnantól kap egy jogi precedenst arra, hogy kötelezhet cégeket, bármelyik céget, bármikor, arra, hogy az FBI-nak külön egy ilyen hátsó bejáratot készítsen a saját rendszeréhez. Legyen az a Microsoft, legyen az az Apple, legyen az a Google, legyen az a Facebook, legyen az akárki. És onnantól az FBI-nak gyakorlatilag szabad bejárása van minden cégnek minden adatához, ami rólad van. És így lesz, vagy így lehetne az FBI-nak teljes megfigyelő rendszere, anélkül, hogy egy forintot kéne költeni erre. És ez miért probléma? Hát ez attól függ, hogy megbízunk-e éppen a hatóságban. Ki a szarban bízunk meg? Az Apple-ben? Hát meg az Apple-ben bízunk meg. Meg a Facebook-ban? De ugye nekik legalább nincsen meg az egész. Tehát, hogy nekik egy-egy szeretük van, nekik a saját információik meg vannak, de egymáshoz nincsen bejárásuk. De az FBI-nak mindenkihez lenne bejárása. A kérdés az, hogy megbízol-e a hatóságban olyan szempontból, hogy mindent tudjon rólad, amit a Facebook tud, amit a Google tud, amit az Apple tud, amit mindenki tud. Szerintem ez nem egy olyan kardinális kérdés, hogy ezen aggódni kéne, hogy a szerintem ez egy kardinális kérdés, ugyanis hogyha a hatóságnak a kezébe adsz mindent, tehát hogy mindent. De ezek szaros telefonok, bazd meg. Szaros telefonok, számítógépek. Tehát a szaros telefon tudja, hogy mit böngészel, hogy kivel beszélsz, hogy miről beszélsz, hogy mit mondasz. Tehát most már arról beszélünk, hogy Németországban bevisztek valakit azért, mert a Facebookra migráns ellenes kommentet írt. Nyíltan megcsinálják. Tehát innentől, hogyha az FBI-nak, vagy bárhol, bármelyik hatóságnak a kezébe adod mindent. Értem, mit akarsz mondani. Igen. Tehát a FBI-nak a kezébe nem adjuk a gondolatbűnözés felderítésének a lehetőségét, tehát így nem van. Hagyjuk azt, hogy az FBI neked abban, hogy neked milyen nézeteid vannak nem nyilvánosan, azok miatt az FBI tudjon téged baszogatni, de melyik a reálisabb? Ez most egy reális kérdés szerinted? De szerintem nem. Szerintem az a reális kérdés, most hogy írod a Facebookra, és kibasznak a munkahelyedről. Az reális kérdés. Az, hogy az FBI a terroristákkal foglalkozik, az a reális kérdés, vagy azzal fog az FBI foglalkozni, hogy te neked most tetszik-e a melegházasság, vagy nem? Most nem, de az lehet. Tehát pont tehát azok hogy... az emberek, akik, az azok a cégek, akiknek a jellemző viselkedés kultúrája az, hogy kibaszkodnak embereket a véleményük miatt, azok most téged a te véleményedet nagy hősiességgel akarják a szövetségi nyomozó iroda ellen védeni, aki amúgy nagy részben inkább a terroristákkal foglalkozik, de hát azt már szarjuk le. Biztos az lesz a gond, hogy te mondjuk nehogy kiderüljön, hogy az FBI megtudja, hogy homofób vagy, mert a haverodnak e-mailbe azt írtad, hogy utálod a buzikat. Tehát ugye, itt nem tudom, hogy érzed-e itt az egésznek a realitását. De azért érdemes azt nézni, hogy mi lehet. Tehát, hogy ha de a konkrétan egy terrorista telefonjának a feltöréséről volt szó, amiben fontos adatok lehettek, okay. Azzal kapcsolatban, hogy milyen terrorcselekményeket terveztek. Ugye ez volt a realitás. Oké, okay, de álljunk meg egy percet. Tehát az FBI fel tudta törni egyedül. Nem volt gond, nem volt kérdés, meg tudták oldani. Nem arról szólt ez nekik, hogy az Apple segítsen neki feltörni, mert fel tudták ők törni. Arról volt szó, hogy ők kötelezni próbálták az Apple-t, megpróbálták rávenni az Apple-t arra, hogy segítsen, és ez egy precedens nekik arra, hogy később bármikor bárkit kötelezhessenek arra, hogy segítsen nekik, és külön hátsó bejáratot írjon nekik a rendszerébe. Terroristák ügyeinek felderítése érdekében. Most. De érted, tehát vagy, van egy jelenünk, amikor terrorizmus van. Oké. Okay. És tehát most egy hipotetikus fasság miatt védjük magunkat olyan cégek segítségével, akik már most tönkre baszták a jövőnket. Hát érted, hogy miről beszélünk? De még nem baszták tönkre a jövőnket. De tönkre baszták a jövőnket, de a Facebook tönkre baszta a jövőnket. A Facebook miatt a jövő generáció degenerált lesz. Már a mostani is az. Talán. Buzi szakárról beszélgettünk, ezzel kezdtük. Igen, volt buzi szakál. De nem csak ez a lényeg, tehát szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy nem lehet senkinek igazából ilyen hatalmat adni. Tehát magunk között szóval, az a baj, hogy hatalmat szerintem adtunk a Facebooktól is el kéne venni inkább, vagy valahogy be kéne korlátozni őket. Hú, milyen ajvékolás lenne. Hát lehet, hogy lenne, de ezt meg kéne csinálni. Csak az a baj, hogy igazából most a kormányzatnak sem áll érdekében. Itt valami rohadtul bűzdik ebben az egészben. A kormányzatnak sem áll érdekében bekorlátozni például a Facebookot, vagy a bárkit, mert a Facebookon keresztül ők megfigyelhetnek minket, és az nekik ingyen van. Nem tudom, ezt érted? Nehogy azt itt, hogy a kormányzat figyel meg minket, basz. Mindenki megfigyel minket, a Facebook is megfigyel minket. A Facebook figyel meg minket, nem a kormányzat, okay. Magáncégek figyelnek minket. De most minket. Arról van szó, hogy a kormányzat is akarja használni a magáncégeket megfigyelésre. Ami nagyobb probléma, hogyha a kormányzat mögött a magáncégek állnak. Az a nagyobb probléma, és ez előbb-utóbb előfordulhat, meg hát most is valószínűleg azért hát van benne történt. Ilyen. Tehát ezt láttuk egy csomó science fictionben, hogy ez abszolút létezik. De mondom, tehát ezt érted, tehát hogy lehet olyan kormányzat, aki egyszer csak úgy gondolja, hogy tulajdonképpen én most gyakorlatilag megdönthetetlen vagyok, ugyanis mindenkiről tudok mindent, bárkit megzsarolhatok, bárkit tönkretehetek, aki az utamban van, és akkor most csináljuk már azt, hogy ne legyen többet úgy demokrácia. Már nekem ez a választások annyira nem tetszik, én úgy itt maradok, én itt jól érzem magam. És hogyha ez ellen a szerinted a Facebook fog megvédeni. De ez kibaszott röhely. A Facebook kurvára nem véd meg semmitől, de hogyha nincsen bejárásuk a Facebook. De a Facebook véd meg azzal, hogy a terrorista ügyében nem segít a szövetség nyomozó. Nem a Facebook egyébként az Apple, de tök mindegy. Nem ez Apple, a lényeg. Apple, ja, tehát, ja. Hogy nem adnak precedens. Ez nem erről szól. Nem adnak ez nem jogot erről szól. Ez arra. Ez egész ez nem erről szól. Ez egy baromság. Hát de, passz meg, most mondd, hogy nincs benne. Bullshit, semmit nem számít. Hát semmit most nem számít. Számít, mert ez most nem egy kérdés. Nem. Ez itt kérdés lehet 5 év múlva, 10 év múlva. Most se, akkor se lesz kérdés, szerintem különösebben. Nem arról van szó, hogy az Apple véd meg, ugyanis az Apple az kurvára azért kell, hogy megvédjen, mert az Apple kémkedik utánad, és az Apple minden szart tud rólad. Az Apple-nek most annyiban van felelőssége, hogy kiadja ezt másnak. A szövetségi nyomozó irodára beszélünk, nem Bözsi néniről. Hát igen, de most a szövetségi nyomozóiroda az... Terrorizmus ügyében. Tehát ugye most, miről beszélünk? Most. És én arról beszélek, hogy ez 10 év múlva lehet más. Nem, ez egy baromság. Tehát azért egy szövetségi nyomozóirodát, annak vannak a felügyeleti szervei. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy itt magáncég magáncégnek kiad valamit, és akkor neked majd onnantól kezdve tudni fogják, hogy milyen reklámokat kell küldözgetni, ami egyébként ezeknél a tech cégeknél pontosan a lényeg. Hanem itt arról van szó, hogy egy szövetségi nyomozó iroda, egy állami hivatal, amit különböző felügyeleti szervek felügyelnek, akiket mondjuk a különböző csatornákon keresztül a választók választottak meg, vagy a választók által választott kormányok alakítottak meg, azok így tudjanak működni azzal, hogy megfelelő információkat meg tudjanak kapni. Én ebben rohadtul nem látok semmi gázt. Ahhoz képest, amit csinálnak ezek a féreg cégek. Tehát ez vicc kategória. Ahogy épp az előbb mondtam, tehát szerintem az lenne a legjobb, hogyha kurvára az Apple-t korlátoznák abban, hogy mit lehet eltárolni. Milyen adatokat tárolhat el. De az nem biztos, hogy jó lenne, ha majd az Apple megmondaná az, hogy egy terrorista telefonjának a feltörésében segít, vagy nem segít. Az nem biztos, hogy jó lenne. Az FBI meg tudta oldani, az FBI-nak eleve nem azért volt szüksége. Nem tudjuk, hogy meg tudta oldani, meg nem tudjuk, miért volt rá szüksége. Tudjuk, hogy megoldotta. Megoldotta, nincs kérdés. Nem az tudom, FBI meg nem tudom, hogy ez hogy volt. Hát ez úgy volt, hogy az FBI megoldotta. Az FBI eleve nem azért ment az Apple-höz, mert neki segítségre volt szüksége, az FBI azért ment az Apple-höz, hogy legyen egy precedense arra, hogy hátsó bejáratot készítenek neki rendszerekhez. És ez vonatkozik mindenkire. És mondom, a megoldás az nem az, hogy most kibaszunk a kormányzati szervekkel, hogy a terroristák jogait megvédjük. A megoldás az lenne, hogy bekorlátozzuk az Apple-t, meg bekorlátozzuk a Facebookot, hogy mi az, amit menthet, mi az, amit tárolhat, mi az, amit felhasználhat, és milyen adatai lehetnek meg egyáltalán a felhasználóiról. Ez lehetne a jövő egyedül, hogyha meg akarjuk őrizni a demokráciát. És külön állami szervezeteket kellene létrehozni az adófizetők pénzéből, hogy ezeket a gátlástalan férgeket folyamatosan ellenőrizzék, hogy mit tárolnak el, meg mit nem. Ez itt az a probléma. Jó. De miért ne? Tehát egyébként abszolút ez kell. Hát most egyébként lehet, hogy 200 éve még az adóról beszéltek ugyanígy, hogy úristen, most akkor adóellenőrök kellenek, most meg azért az adóellenőrzés az alap. Nem kell 200 év, 20 évvel ezelőtt, kicsit több. Magyarországon. Jó, Magyarország más. Úgy működött az áfa visszaigénylés, hogy beadtál egy áfa visszaigénylést, és kész. Meg se nézték, hogy hogy van. Fogták voltról a számla, visszaadták az áfát, kész. Így készültek papír, sajtpapírra 100 milliós áfa tételek. És aztán egyszer csak rájött a magyar akkor még APEC, hogy hoppá, itt valami nem oké, és onnantól kezdve elkezdték ellenőrizni a cégeket, akiktől ugye azok a bizonyos számlák származtak, és elkezdtek utána nézni, hogy akkor itt mi hogy ment. Nem véletlenül volt ilyen kibaszott sok csalás, mert egyszerűen nem gondoltak arra, hogy ilyen lehet. Márpedig lehet, mint ahogy az amerikai alkotmánykészítői se gondoltak arra, hogy egyszer majd a házasság felmerül két férfi között. Vagy mint ahogy az idióta balfasz EU vezetése se gondolt arra, hogy majd egyszer jön egy menekült áradat. Jó, de ugye, ahogy látjuk, ez a valóság, és most erre válaszolni kell valamilyen formában. Szerintem teljesen jól lenne. Igen, lenne csak a valóság az most a terrorizmus. Az Apple-t, meg a valóság az most nem az, hogy egy magáncég megmondja, hogy majd ő miben segít az államnak, meg miben nem, hanem a valóság az most a terrorizmus. Jó, csak tudod, nekem nincs az a problémám, hogy az Apple vagy a magáncég az kiadja az adatait a felhasználókról a bármelyik felügyeleti szervnek, a titkos szolgálatnak. Világos. Nekem az a problémám, hogy gyakorlatilag korlátlan az adatuk rólunk. Mindent tudnak. És hogyha mindent kiadnak a kormányzati szervnek, és a magáncégek is de tudnak. Teljesen mindegy, mert a paraszt amúgy is mindenét kirak mindenhova, nem mindegy. Hát a paraszt mindenét kirakja mindenhova, ez nem mindegy. Nem mindegy. Hát dehogy nem. Nem mindegy. Kurva mindegy. Nem mindegy, ugyanis adott esetben te döntöd el, hogy mit osztasz meg. De ugye a Facebookon van. A terrorista az viszont kurvára ne dönts el, hogy mit osz meg. Nem, a terrorista de, de nem érted, bazd meg. Hát az IBB-nek fel, vagy a IBB-nek, a FBI-nek felhatalmazása van arra, hogy egy terroristának az adatait kikérje, akkor kérje ki, bazd meg, és adják ki. Ennyi. Itt nincsen beszélgetés, hogy most bazd meg, nem kiadjuk, nem adjuk ki. Kész. Ennyi. Felhatalmazása van rá, akkor adják neki oda. Kész. Ennyi. Nem arról van szó, hogy FBI ügynöknek tetszik ez a csaj, és ki akarja kérni az adatait, hanem ha nyomós indoka van rá, akkor kérje ki, ennyi. Most ezen mit kell szarakodni, nem értem. Na mindegy, menjünk, nézzünk egy másik levelet, mert túl sokat beszélünk erről a fosságról. Nem is konkrétan az adatokról volt szó, hanem arról volt szó, hogy konkrétan a telefonban tárolt információkhoz akartak hozzáférni, amihez fel kellett volna törni a rendszert, és most itt arról volt szó, hogy csinál-e hátsó bejáratot a cég FBI-nak, vagy nem. Tehát érted? Érted, mit mondok meg? Érted, hogy miről beszélek? Én nem arról beszélek, hogy a terrorizmust védjük. Én arról beszélek, hogy nem lehet mindent kiadni. És nekem nem az a megoldásom, hogy passzunk ki a kormányzati szervvel, és a kormányzati szerv az építse meg a saját megfigyelő, hogy hívják át, és az személyesen vagy külön törje fel ezeknek a rendszerét, hanem arról beszélek, hogy korlátozzuk be a magáncégeket, hogy mit tárolhatnak el. Szerintem ez lenne a legjobb megoldás. De nem tudod őket bekorlátozni. Hát bazd meg, valamit muszáj csinálni, ez a helyzet. Egyszerű, de ezeknek a cégeknek vissza kéne venni az arcából. Hát igen, és hogyan tudsz visszavenni az arcukból? Tehát úgy nem, hogy odamész a Steve Jobs, vagy nem a Steve Jobshoz, mert az már nincs. Odamész a Zuckerberghez is, mondod, hogy te figyelj már, te jó lenne, hogyha már nem tárolnátok el mindent róla. Nem, mert... mondjuk úgy lehetne visszavenni az arcukból, ha be kéne tartani ők a törvényeket. Na, például. Hát ez nem egy rossz elképzelés. Na mindegy, lapozzunk. De ez az kell, hogy basztassa őket a kormányzat mindenhol. Jó, van még kémkedős levelünk, olvassunk ilyet? Igen. Jó. Most hallgatom a rádiót, és éppen egy Facebookos levélről van szó benne, ahol a beküldő is azt mondja, mint szinte mindenki más, hogy az ő adatait aztán láthatják, mi van akkor, nem titkol semmit, még jó ismert hasznos reklámokat és tartalmat kap. Nos, ezzel az a baj, hogy fogalma sincsen, mit jelent a személyes adatok kiadása. Mit tudnak rólunk és kik? Szinte mindent, szinte mindenki. A netszolgáltató látja az átmenő forgalmat, Google a levelezést, a keresést, az egyes weboldalak, a böngészési szokásainkat, a bankok és kártyacégek a vásárlásainkat, stb. Stb. A Facebook pedig lassan mindent, ráadásul teljesen személyhez kötötten, tehát nem egy felhasználói nevet vagy előfizetői szerződést tud az adatokkal összekapcsolni, hanem a konkrét szemét. Hol jelent ez problémát? Hát, hogy az adatokat bárkinek eladják, aki megfizeti, az adatbányász cégekbe pedig milliárd dollárokat ölnek, akkora biznisz. Ha tudják például, hogy kedvelem a buzi tartalmat, akkor sok buzi tartalmat kapok a Facebooktól és sok buzi klub hirdetését. Ezt úgy értékeli a sok hülye, hogy milyen jó neki, az nem jut eszébe, hogy ezzel azt is tudják róla, hogy buzi. Vagy többeket érint, hogy például bemegy a bankba, kér hitelt, szépen lecsekkolják az ismerőseit, hogy algoritmussal szűrik, kikkel tart gyakrabban kapcsolatot, azok anyagi helyzetét és azt szerint árazzák be a hitelt a madarat tolláról elv alapján. Ez konkrét elképzelés az USA-ban. Ez a durva, nem a buzi téma durva, ez a durva. Például. Vagy valaki jelentkezik a melóhelyre, de mivel éppen baba pelenkákat nézett, gyerekvállalásról levelezett, esetleg abba hagyta a fogamzásgátló szedését, megváltoztak a bizonyos vásárlási szokásai, ezért gyereket szeretne nyilván vállalni, vagy már terhes. Fel sem veszik, vagy éppen kirúgják, ha már ott dolgozik, és nem is fog tudni róla, hogy miért. De neki ugye nincs mit takargatnia. Amikor manipulálnak ezekkel az adatokkal, akkor van gond igazából. Hát igen, de hogy ezzel lehet? Tehát, hogy erről van itt szó, ezért kell mindent, hát nem kell titokban tartani, de hogy jó, ha nem tudja mindenki, hogy éppen te mit csinálsz. Most ezt képzeljük el úgy, hogy tudják a címedet. És tudják, hogy most született gyereked, és jönnek a pelenka ügynökök 5 percenként, és becsöngetnek, és basztatnak ezzel. Ezt így kell elképzelni. Például. Vagy biztosítónál nem kötnek vele szerződést, esetleg drágábban, mert már tudnak az egészségügyi problémáiról, káros szokásairól, stb. Vagy politikai beállítottság versus állami munkahelyek. És ezek csak a valóságban már létező vagy tervezett, nyilvánosságra kerülő dolgok. Az adataink kiárusítása még vagy ezzel is. Nem kapsz a magánvéleményed miatt állást valahol, vagy kirúgnak a magánvéleményed miatt, vagy sorolhatnám. Belelátnak a magánlevelezésedbe, és a magánlevelezésedben neked nem tetszik valami, és akkor emiatt kirúgnak. Hát vagy akár le is csuknak, ugye? Migránsok, stb. Tehát, hogy láttunk ilyen dolgokat, és ugye erről beszélek, tehát ezért nem jó, hogyha mindenki tud mindent. Van mitől félni, ez a helyzet. De nem mindenkinek tud mindent, nem mindenkinek kell mindent tudni, nem erről beszéltem, hanem az arra terrorizmussal foglalkozó szervnek kell mindent tudni, és akkor nincs gond. Hát jó, csak hogyha a terrorizmussal foglalkozó szerv tud mindent, akkor már gyakorlatilag a kormányzat tud mindent, és onnantól fogva egy kormányzat be tudja magát betonozni. Nem kell ennek feltétlenül úgy működnie, hogy automatikusan mennek az adatok ide-oda, tehát ez azért hát ugye, nem, vannak de törvények. Okay. Feltételezzük már, hogy vannak törvények. Tehát... Ki ellenőrzi a titkos szolgálatot? Nem tudod, hogy ki ellenőrzi a titkos szolgálatot. Azt se ellenőrzi a titkos szolgálatot. A titkos szolgálat az magát próbálja ellenőrizgetni valahogy belül. Hát szerintem az egy olyan rendszer, amit úgy vagy nem lát rá senki konkrétan. És onnantól fogva úgy... Nem, milyen egyszerű ez? Hát figyelj, szerintem meg ez megtörténhet. Most láttam egy olyan filmet, amiben olyan dolgok történtek, hogy nem hiszed el. Tényleg erről nem is beszéltem még. Filmet, hát oké. Egyébként, még ezt muszáj elmesélnem, voltam egy szemináriumon nem olyan régen, ahol ilyen mindenféle ilyen kommunikációs, meg médiás dolgokról volt szó, és volt egy csávó, aki abból doktorizik, hogy milyen hatása van a megfigyelésnek, a Facebookos, a Google-is, a egyéb megfigyelésnek, a, hogy hívják, a watchdog újságírás, mi ez, a oknyomozó újságírás. Tehát világos, hogy miről van szó. Arról van szó, amikor mindenféle állami szerveket, vagy cégeket, vagy bármit, aki valami nagy hatalmú szervezet, azt esetleg belülről le lehet buktatni. És ő arra jutott, hogy gyakorlatilag miután nagyon könnyű megfigyelni az embereket, hát relatív nagyon könnyű, tehát hogy mindennek nyoma van már, és mindennek sokszorosan van nyoma, egyre kevesebb ilyen, hát hogy a fenébe hívják ezt, ilyen besugó van, aki nem besugó, tehát ez nagyon csúnya szó, olyan ember, aki ott dolgozik egy szervezetnél, ami valami getiséget csinál, és ezt elmondja a médiának, hogy a média nyilvánosságra hozza, és utána a köznek az ereje az így arra kényszerítse azt a céget, hogy valamilyen formában ellenőrizve legyen megbasztatva, legyen meg el, legyen számoltatva. És arról volt szó, hogy gyakorlatilag az oknyomozó újságíróknak egyre kevesebb forrásuk van, egyre kevésbé kerülnek ki dolgok, mert az emberek, azok az emberek, akik fény deríthetnének arra, hogy mi történik egy ilyen cégnél, félnek attól, hogy le fognak bukni. És egyébként a törvény sem védi meg őket. Tehát amíg az újságírót megvédi a törvény attól, hogy valami getűségről tudott, és azt esetleg nem oszta nyilvánosságra azonnal, vagy bármi, mert hogy újságíró, tehát hogy van egy olyan státusza, azt védi a törvény, tehát neki ebből nem lehet baja. De az ő forrásának lehetne baja. És ezért van az, hogy az újságíró nem köteles soha megnevezni a forrását. Jó, hát az újságírók nyomozásról még lehetne beszélni. Miben oknyomoznak, meg hogyan azért? Hát most Magyarországon, ez megint egy másik dolog, szerintem Magyarországon oknyomozó újságírás az nagyon korlátozottan létezik, de hogy valami biztos van itt is. Minden esetre az a lényeg, hogy több dolog is van. Egyrészt az újságírók magukat is cenzúrázzák, mert hogy mindenfélét lehet róluk tudni, és hogyha valamivel geciznek, akkor ott például simán kiderülhetnek ilyen csúnya dolgaik. Másrészt meg nincsenek forrásaik. Forrásaik is cenzúrázzák magukat, mert félnek attól, hogy lebuknak, könnyen lebuknak, mert mit tudom én, Facebookon bejelöltek valakit ismerősnek, összerakják, hogy ő az kész már repül is. Vagy esetleg segbe kúrják, vagy ilyesmi. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok. Na, ha már nagyon okosan megjegyezted, hogy egy filmről beszélek az előbb, akkor elmesélem ezt a filmet. Na. És kell a filmről is beszélnünk. A Changeling című filmet láttam a múltkor. Ezt nekem egy haverom már javasolta rég, hogy ezt nézzem meg. Egy Clint Eastwood filmről beszélünk. Clint Eastwood szerintem olyan, hogy kétféle filmje van, a rossz, meg az olyan, amit inkább ne nézzél meg. Amúgy jó, mert tehát az a film, aminek nagy hatása van rád, az mindenképpen jó film, csak nem tudom Clint Eastwoodnak mi baja van, de én még vidám filmet nem nagyon láttam tőle, hanem csak ilyen búvalbaszott szartot csinálni. Na, ez a Changeling, ez pont egy ilyen film. Elveszett életek volt a magyar címe, és egy nőről szól, akinek elveszik a gyereke. 1928-ban játszódik, és elveszik a nőnek a gyereke, nem találja, aztán megtalálja a rendőrség, visszakapja a gyerekét, csak az a probléma, hogy ő közli a rendőrökkel, hogy ez nem az ő gyereke. A gyerek megmondja, hogy de hát anyu, itt vagyok. Nem ez a történet egyébként a valóságban, de így képzeljétek el a szituációt, hogy a gyerek azt állítja, hogy ez az ő anyja, az anya azt állítja, hogy ez nem az ő gyereke, a rendőrség az állítja, hogy ez a te gyereked, és kussoljál, de ő megmondja, hogy de hát ez nem az én gyerekem, keressétek meg a gyerekemet, ez nem az. És szépen berakják a gyógyóba. Tehát bekerül egy elme gyógyintézetbe, ott elég komoly bánásmód van, elég komoly terror, mert eleve úgy kezelik őket, hogy van egy kód, azt hiszem 12-es kód, azokra, akik a rendőrséggel kerültek összetűzésbe. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a rendőr, aki vizsgál az ügyet, téged kihallgat, és ha te nem írod alá a papírt, hogy elismered, hogy de ez a te gyereked, akkor mész a gyógyóba. A gyógyóban meg téged úgy kezelnek, hogy te rendőrséggel basztál ki, úgyhogy ez szerint fognak eljárni, és aztán itt voltak mindenféle elektrosok, meg ilyen hülyeségek, de ez most nem is lényeges, és egy idő elteltével egy nyomozó talál egy kitolontolásra váró fiatal gyereket, akinek megvan a címe, gyakorlatilag a bevándorlási hivatal küldi ki az embert azért, hogy begyűjtje a csávót, és a megadott címen a kis csávó le akar lépni, de a rendőr elkapja, beviszi, és megindul a kitoloncolási eljárás, de a gyerek elmondja, hogy ő egy gyilkos. És a rendőr azt hiszi, hogy ez egy hülye, és a gyerek elkezdi elmondani szépen, hogy itt arról van szó, hogy neki van egy nagybátyja, vagy nem tudom ki, úgy volt, hogy ahhoz fog költözni az Amerikai Egyesült Államokba, ő befogadja, és minden jó lesz, de a nagybátyja az ő segítségével gyerekeket gyűjtöget. Gyerekeket szed fel az úton, azzal a dumával, hogy mit tudom, anyukádnak balesete volt, és most elviszünk a kórházba, és a gyerekek ugye nyilván nem szállnak be egy idegen autójába ezzel a dumával sem, de ott egy másik gyerek, és úgy gondolják, hogy akkor semmi baj nem lehet. Na ezeket a gyerekeket szépen összegyűjtik egy ilyen melléképületben, ilyen karámszerűen be vannak zárva, amikor csávónak éppen olyan nyaman, akkor egy-kettőt előhoz, fog egy baltát és földarabolja őket. És ebben a kisgyereknek segítenie kell, különben azt mondta, hogy megöli őt is. Na és ezt elmondja a rendőrnek, a rendőr nem hisz neki először, de kimennek a helyre, a gyerek megmutatja, hogy hová ásták a hullákat, elkezdenek ásni, és szépen előkerülnek a csontok. És így kiderül, hogy a nő mégse hülye, a gyereke tényleg eltűnt, és nem tudom hány, azonosítja a kis csávó, hogy nem tudom hány ilyen gyerek volt, ő pontosan tudja, ugye emlékszik, hogy kiket öltek meg, ki az, akinek a meggyilkolásában ő részt vett. Kiviszik a gyogyóból a nőt, kurva nagy balhé van, mindjárt eljárások indulnak, a rendőrök gyakorlatilag, azt hiszem a polgármester is belebukik, talán a rendőrfőkapitány az, azzal is valami van, egy darabig szünetelni kell, a nyomozót azt persze teljes joggal kirúgják, talán büntetőeljárás is van, nem tudom, de hát durva az ügy, és ugye kiderül, hogy ezek a gyerekek meghaltak, a nő belenyugszik abba, hogy a gyereke meghalt, de ugye ki a másik gyerek, a kiderül, hogy a kis csávó egy mezei csaló, aki eddig, mit tudom én, intézetben volt, vagy nevelőszülőknél, és ő, amikor hallotta, hogy a nő keresi az eltűnt gyerekét, akkor ő maga jelentkezett, hogy ő az, mert el akart kerülni azoktól a nevelőszülőktől, akiknél volt. És a történetnek annál a pontjánál járunk most, amikor a nő azt hiszi, hogy meghalt a gyereke, mert ugye nagyon sok gyerek meghalt, aztán eltelik vagy két év, de lehet, hogy nem jól emlékszem, és előkerül az egyik gyerek. És kiderül, hogy hárman megszöktek, és szólnak ennek a nőnek, hogy előkerült egy gyerek, lehet, hogy a te fiad. És oda megy, de nem az ő fia, hanem egy másik nőnek a fia, és a másik nőnek a fia elmondja azt, hogy megszöktek hárman, és igazából ő beleakadt a kerítésbe, és ennek a főszereplő nőnek a fia, akit lehet, hogy nem mondtam, de Angelina Jolie játszik egyébként, ennek a Angelina Jolie által megformált karakternek a fia mentette meg ezt a csávót, ez nem tudom egyébként, hogy ez a sztori, ez mennyire valósít ez a rész, és mindegy, a lényeg, hogy egy gyerek előkerül, a többi mind meghalt, a gyilkost felakasztják, gyakorlatilag a pofájába röhög mindenkinek, és a végén az lesz történet, hogy a nő egész életében keresi a fiát, de nem lesz meg. És ez az a film, ami jó, de inkább ne nézd meg, vagy ez az, ami rossz? Ez az a film, ami megtörtént. Ez valós történet. Van pár aspektus, ami nem úgy volt a filmben, ahogy... Hát ezt gondolom, de... Ahogy történt, tehát például a filmben az akasztást végignézi a főszereplő, ez a valóságban nem így volt, de ez egy megtörtént dolog. És ez 1928-ban Kalifornia államban megtörténhetett, hogy egy nőnek, aki azt állította, hogy nem az ő fia ez, azt annak be kellett kerülnie a gyogyóba. Mert a rendőr azt mondta, hogy jó, hát leszarom, hadd a küldenek, és kész. És azért vannak itt dolgok, amik megtörténhettek, meg is történhetnek. Hát igen. Ez nem egy vidám sztori, úgy érzem. Nem. Kifejezetten nem szeretek ilyen filmeket nézni, olyan baszott ideges voltam utána, nem tudtam aludni. Azért se, mert ha amikor az embernek már van gyereke, akkor bizonyos dolgokat elkezd máshogy látni. Például ezt a gyerek kérdést, lehet, hogy pár évvel ezelőtt még röhögtem volna, hogy haha, kis gecik meghaltak, mert utáltam a gyerekeket, nyilván valószínűleg azért nem röhögtem volna így, de én utáltam a gyerekeket, ezt biztos meséltem ezt a sztorit, hogy megyek motorral, kisgyerek integet, és én megmondom, hogy a kurva anyádat azt, most meg már visszaintegetek. Tehát már nem látom őket kis gecének. Van, akit kis gecének látok, aki tényleg kis geci, de amúgy nem. Egyébként ezt fel is hozta nekem valaki, csak még nem válaszoltam neki, szerintem az edző válaszolban, hogy pár dologban nem ért velem egyet, például abban, hogy kis féregnek nevezem a kutyákat. És ez a valaki ez nem érti, hogy én a kis féreg kutyákat kis féreg kutyának nevezem. Tehát az, hogy azt hiszed, hogy valami kutya is aranyos, mert pici, ez nem így van. Tehát vannak olyan kutyafajták, aminek kicsi feje van, és ezért nincsen neki agya, mert ekkora fejben nem fér agy. És ezek bizony kisféreg kutyák, ez van. Nem tudsz vele mit csinálni. És ezek a kisféreg kutyák, ezek mondjuk a 30 milliós ingatlanodat, amit megvettél, a számodra értéktelenné teszik, és elgondolkozol, hogy mi a faszért vettem itt lakást, mert a kisférget fogod hallgatni egész nap, ha a szomszédban van egy ilyen kisféreg. És semmit nem tehetsz. Nincs jogorvoslat. Semmit nem tehetsz. az, hogy kibassza a paraszt az erkére a félre kutyáját, az neked ott vonít, arra mindenki azt fogja mondani, minden hivatalos szerv, a jegyzőtől kezdve a bíróságig, hát a kutyának az a dolga, hogy ugasson. Neked meg az a dolgod, hogy ne aludjál, bazd meg, hanem tűrjed ezt a szart. Szóval vannak is féreg kutyák, az a helyzet. Na, Krisztől is kaptunk egy levelet ugyanebben a témában. Az előző adásban elhangzott, hogy szerintetek probléma, hogy az Apple nem segített feltörni a terrorista telefonját. Erre szeretnék reagálni, úgy érzem, hogy ez napjaink egyik legfontosabb dilemmája. Fontosnak tartom, hogy ismertessek veletek egy árnyaltabb nézőpontot. Rengeteget olvasok biztonsággal, viselkedéssel és terrorizmussal kapcsolatos írásokat, amiket lentebb leírok, főleg Bruce Scheinertől tanultam. Ő napjaink egyik legelismertebb biztonsági szakértője. Először is szeretném leszögezni, hogy támogatom a terrorizmus elleni harcot. Ez egy nagyon fontos dolog, viszont van egy másik, legalább annyira fontos tényező, az angolul privacy-nek, magyarul jobb hiány magánéletnek vagy magánéletvédelmének nevezett dolog. Persze most azt gondoljátok, hogy miért kell a terrorista magánéletét védeni. Nos, nem kell. Az a probléma, hogy nincs olyan módszer, amivel csak a terrorista telefonját lehet feltörni. Ha van rá módszer, akkor mindenkit felvehet. Erre azt szokott a szokásos érv lenni, hogy akinek nincs takargatni valója, annak nem kell félnie. Ez egy hülye érv persze, hogy akinek nincs takargatni valója, annak nem kell félnie. Ez egy hülye érv. Nem erről van szó, hogy ez nem hülye érv, hanem arról van szó, hogy ez a sok elmebeteg így is úgy is közzéteszi mindenhol a fasságait. Ez már egy jobb érv. Erre azt tudom mondani, hogy az emberek 99,99%-ának nincs rejtegetni valója, mégis a titkosszolgálatok mindent megtesznek, hogy hozzáférjenek az emberek magánéletéhez. Másik érv szokott lenni, hogy inkább ez, mint hogy felrobbantsanak. Nos, az eléggé egyszerű gondolkodásra val, hiszen ez nem egy vagy-vagy szituáció. Az, hogy fel tudják törni az emberek telefonját, még nem jelenti azt, hogy biztonságban is leszünk. Szeretném hozzátenni, hogy a terrorista telefonján sem volt semmi. Szándékosan előfizetéses telefonokat használtak kommunikációra. Minden telefont és SIM-kártyát csak egyszer használtak. Szeretnék felsorolni pár biztonsági szakértők által hangoztatott érvet, miszerint miért nem jó a törhető szoftver titkosítás. Ha kiderül, hogy feltörhető, akkor a terroristák egyszerűen keresnek más terméket vagy módszereket. Nem csak a terroristák ellen lehet használni, hanem bárki ellen. Az ilyen sebezhetőségekkel mások is visszaélhetnek, gondolok itt más ellenséges országokra, vagy magukra a terroristákra. Árt az adott cégek megítélésének. A szoftveresen beépített sebezhetőség olyan, mintha a lábtörlő alá rakod a kulcsot. De itt valami elképesztő, hogy miről beszélünk. Tehát valami felfoghatatlan. Tehát én arról beszélek, hogy ne legyen feltörhető egy titkosított telefon a Józsikának. De igenis, legyen olyan szerv állami, ami meg fel tudja törni, vagy akinek feltöri az adott cég. Mert terrorizmusról van szó. Én arról beszélek, hogy terrorizmus esetén lehessen feltörni egy szájba ver telefon, és ne ugasson vissza egy magáncég. Én erről beszélek. Jó, menjünk tovább. Aki megtalálja a kulcsot, be tud vele jutni. Tehát nem csak az adott titkos szolgálat. Másrészt nézzük meg, hogy hol volt jellemző az állampolgárok utáni kémkedés. Náci Németország, sztálini Oroszország, vagy éppen 56 előtti Magyarország. Sehol nem lett jó vége. Akkor most tök jó vége lesz. Hogy kémked után az a Facebook, meg a Google, meg mindenki. Tök jó. Ennek nagyon jó vége lesz. Ez tök biztonságos. Nem lehet tudni, hogy mikor jön a következő őrült, aki vissza fog élni az adatainkkal. Ezért annyira fontos a magánéletvédelme. A privacy egyébként nem a titkolózásról szól, hanem arról, hogy te döntöd el, hogy kivel mit osztasz meg, hogy ki mennyire lásson bele a magánéletedbe. Az is elhangzott az adásban, hogy nem az államtól kell félni, hanem a cégektől, hiszen minden science fiction figyelmeztet minket, hogy a cégek fogják uralni a világot. Én kicsit másképpen értelmezem a szkifiket. Szerintem pont a kormányzat az, ami korruptálódik a szkifikben, és hagyja, hogy a cégek bármit megtegyenek. Szóval nagyon át kell gondolni, hogy az emberek mire adnak felhatalmazást a kormányzatnak, mekkora hozzáférést engednek a magánéletükhöz. Mert egyébként ez tökre az embereken fog múlni. Gondolhatod. Tehát a valóságban tényleg higgyük azt, hogy ezek a dolgok azon fognak múlni, hogy mi emberek mit hagyunk, vagy mit engedünk. Hát tekintve, hogy lenyúlnak a böngészőből mindent, a gépedről mindent, mindenhonnan lenyúlnak mindent, azért aztán nem rajtunk múlik. Ugye nem véletlenül pofáztam ezt az előbb, hogy a cégeket kéne bekorlátozni, és elkezdeni őket nem szopatni. Nem tudod őket bekorlátozni egyáltalán. De muszáj megpróbálni. Tehát vagy a cégek csinálni. Fognak szopatni, vagy az állam fog szopatni, vagy mind a kettő. Együtt. Ennyi, de most ott tartunk, hogy a cégek szopatnak egyelőre, az állam még nem. És vagy, illetve nem vagy-vagy lesz, hanem vagy nem vagy-vagy lesz, hanem is. Vagy a cégek fognak szopatni, vagy a cégek és az állam együtt. Ez a két verzió van. Vagy-vagy az nincsen, a cégek már szopatnak. Igen, de én azt magyarázom, éppen ezért. hogy a cégeket kell bekorlátozni. És azt mondod, hogy nem lehet, ami tök jó, ebben abszolút van valami, de meg kell próbálni. Kell mint hogy egy titkos szolgálatot sem nagyon lehet bekorlátozni. Tehát az ember a titkos szolgálat egy kicsit más, a titkos szolgálatnak pont az a lényeg, hogy a titkos szolgálat az többé-kevésbé senkinek nem tartozik el a számolással. Itt van nyilván a kormánynak valamilyen formában, de hogy azért a kormány sem mondja meg a titkos szolgálatnak itt terüli, hogy mit csinálhat, meg mit nem. És az, hogy ez hogy lehetett, hogy egy titkos szolgálat nem fért hozzá adatokhoz, meg itt a variálni kellett, és azt itt nyilvánosságra is hozták, az egészben ez a legdurvább. Ugye ez a balfaszkodás. Ugye a terrorista telefonját nem lehet feltörni, ezt az üzenetet kell a terroristáknak közvetítenünk mindenképpen. Csak a terroristáknak, mindenkinek. Így legalább mindenki biztonságban érzi magát. Tök jó. Oké, de... Nem tud az állam belenézni a Facebookomba, de jó! De érted, hogy... Mert a terroristának a telefonjába se tudtak, de jó lesz. Úgy tűnik, hogy ez pontosan arról szólt, hogy ezt az FBI kavarta meg ezt az egész szart. És ez, mondom még egyszer, az FBI fel tudta törni a telefont, az FBI megoldott, az FBI-nak ebből nem volt problémája. Ez nem arról szólt, hogy feltörjék a telefont, hanem az arról szólt, hogy legyen egy precedens. Hogy az ez FBI egy, most ez egy elmélet egyébként, amit mondasz, aztán ez most vagy így volt, vagy nem. Hát figyelj, miután feltörték, szerintem nem nagyon van kérdés. Meg tudták csinálni. Nem is találtak benne semmit, de ez teljesen lényegtelen, hiszen akár találhattak volna valamit. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy gyakorlatilag a nyilvánosságot használták arra, hogy megpróbálják rákényszeríteni az Apple-t, hogy megcsinálja nekik azt, amit akarnak, hogy adjon nekik egy precedenst. Mi van, ha kibaszott Apple használta a nyilvánosságot arra, hogy ő nyilvánosan kezdett el rinyálni, hogy ő ezt nem csinálja. Tehát honnan tudod, ki volt elő? Mondom, ez az egész bűzlik. Fölösre is ezt rohozni, mert ez az egész bűzlik, rohadtul bűzlik. Hát, és az, hogy a nyilatkozataiban egy magáncég az emberek biztonságát meg a terrorizmus elleni küzdelmet ilyen bullshit privacy lófasszal állította szembe, ez rohadtul bűzlik nekem. Na mindegy, olvasd tovább. Hogy kicsit pozitívabb legyek, nagyon tetszik a műsor. A zenei átnevelés is működik, sikerült megszerettetnetek velem a rockzenét. Köszönöm. Lú, zsír! Na, ez nagyon jó. Ez a nap jó híre. Igen, ez mindenképpen jó hír. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez az egész megfigyelés kérdés, ez eléggé rohadtul gáz. Hát hogyha azt veszük, mondtam az előbb ezt a csávót, aki ebből doktorizik, neki az volt a konklúzió az egészből, hogy kurvára meg vagyunk baszva. Igen, de egyébként minimális dolgokkal meg lehet oldani, hogy ne tudjanak téged azért olyan nagyon megfigyelni, hozzáteszem. Nyilván. Meg fogják oldani úgyis, hogy megfigyeljenek. Tehát akkor megfigyel a másik böngésző is, amit tudom én. Igazából olyan nagyon nem tud elkerülni. Hát nagyon egyszerű, ha olyan dolog van, amit nem akarsz, hogy más lásson, azt ne bonyolítsd. Így, nyíltan, kész. Hát de várjál, az, hogy leülsz a számítógépet elé és bonyolítod, az nem nyílt. Nem mész az internet kávézőbe, és akkor onnan ott nézed a buzipornát. Van még ilyen? Van, hát. Jó, hát nem vagyok meggyőzve, na. Szóval ez azért úgy szívás. Meg tényleg, tehát azért, érted, ott van a házadban, leülsz a kibaszott számítógépet elé, és az a nyilvános. Az milyen már? Hogy amikor otthon, magadban, egyedül csinálsz valamit a saját kibaszott számítógépeden, az nyilvános. Azt látják. Az kurva gáz. Az a helyzet, hogy soha nem is gondoltam azt, hogy ezt nem figyelik meg, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez így a privacy-ba belefér, ezt én ezt soha nem gondoltam. Ez ilyen egyszerű. De az én hétköznapi embernek nincsen olyan dolga, ami miatt aggódnia kéne. Ilyen egyszerű. Ami miatt aggódni kell, amikor mondjuk átutalásokat csinálsz a számítógépen, amiatt lehet, hogy aggódni kell. De ott se állami szervektől kell egyelőre félni, hanem egyéb adathalászattól. De mindegy, haladjunk. Jó. Van-e még levél? Vannak levelek, de ebből a témából ennyi volt. Úgyhogy most ebből ne legyen több. Amiért nem zenéltünk kell. Már másodikat? Még nem. Akkor zenéljünk. Don't you try and make us cool out. a Damn Yankees-től Don't Tweet On Me. Damn Yankees-ról majd lesz szó, szerintem tuti. Ez egy nagyon jó 90-es évek happy zene. Eleje persze, szigorúan. Igen. És vannak más zenei híreink a zenei világból, amikről sajnos muszáj beszélnünk. De kezdjük mindjárt ott, ahol azt nem lehet megkerülni, Prince. Igen. Prince meghalt. Igazából azt nem is tudom, miért nem az elén ezzel kezdtünk, mert... Mert elfelejtettük az a helyzet. Elfelejtettük az a helyzet, hogy Prince egy érdekes dolog, mert ez egy rosszul kinéző csávó. Már hogy úgy néz ki, mint egy köcsög. Konkrétan. Igen, rohadtul szimpatikus. Különösebben nem nagyon van neki jó zenéje. Van egy-két szám, ami jó, de nem jellemző, hogy most így rögtön azt mondom, hogy hú. Szerintem a Let's Go Crazy az egy jó szám alapvetően. A hangja se tetszik Prince-nek, hozzáteszem, és ő ugye énekes is. Hát igen. Én nem vagyok egy Prince rajongó, de egy kicsit úgy érzem, hogy az olyan, mint Michael Jackson, amikor meghalt. Tehát, hogy Michael Jackson is azért kurva nagy király volt. És innentől fogva tök mindegy, hogy most rajongtál-e a zenéért, vagy Prince sem. Még nagyobb király volt. Az a helyzet. Prince nem volt talán annyira sikeres, mint Jacko, de a topon volt. Tehát ott volt a topon a legsikeresebbek közül. Itt először is fontos megjegyezni, hogy akkoriban, a 80-as években a sztárok azok karakterek voltak. Karakterek. Tehát akkor az valaki, amikor elérte ezt a státuszt, akkor valahogy fontosabb volt, mint most. Most ilyen kis sztároska, celebek vannak. Akkor, aki tényleg sztár volt, az nagyon nagy király volt. Annyira nagy király volt, hogy a mai napig is a 80-as évekre hivatkozunk vissza egy csomószor, meg a 80-as évekbeli emberek jönnek elő még mindig, ha észreveszed. Múltkor, mondjuk ez nem teljesen ide tartozik, de az asszony nézi ezt a szörnyű sorozat, amiben az a dagadt nő van. Mike és Moi. Nem ismerem. Dagadt nő a dagadt rendőrrel, Mike és Moi az a címe. Jó. És a Mike és Moi-ban volt egy olyan részlet, aztán a Mike karaokizott. És megint valami 80-as évekbeli slágert vettek elő, és ha megfigyeled, mindig 80-as évekbeli slágert vesznek elő. Hogyha valami olyat kell prezentálni, valami olyan zenét, ami valamiért fontos, vagy nagy, vagy komoly. Amit, ami igazán ikonikus, amit mindenki ismer. Ikonikus, ez egy nagyon jó szó volt. Akkor mindig a 80-as éveket veszik elő. Milyen érdekes? Nem is értem, hogy ez hogy lehet. Tehát akkor akik voltak nagy nevek, mint Jacko, vagy Madonna, aki sajnos ugye lement kutyám a marhára, vagy mint Prince, ők mindig is, tehát ők sokkal nagyobb nevek, mint a mostani nagy nevek. Most a múltkor, nem is tudom hol, olvastam egy cikket, hogy Angliában a legjobban fizetett popstar, vagy a legnagyobb vagyonnal rendelkező popstar Adele. Mondom, ki a kurva anyja az az Adél, bazd meg? Én hallottam már róla, de hogy így nem tudom, hogy hogy néz ki, meg számait se ismerem. Soha, és az a vicc, hogy nem volt olyan, hogy a 80-as években egy olyan valaki, aki nagy sztár, és a topon van, a legnagyobb bevételek, legnagyobb lóvék, és nem tudom a nevét én. Nem volt, holott nem érdekelt különösebben a 80-as években se a, mondjuk az a fajta zenei világ, ami bár mondjuk akkor azért néztünk zenetévét, az nem volt ilyen szar. Nem, itt azért hülyeséget mondok, mert akkor a populáris zene azért sokkal jobb volt, és az jobban benne volt a hétköznapjaimban nekem, de ez valószínűleg a, már nem 10 éves vagyok, hanem 40 éves vagyok, korszakomból is adódik, hogy ez így van, de valahogy én úgy érzem, hogy akkor ezek a nevek sokkal nagyobbak voltak. Egyébként Prince egészen el volt tűnve. Tudod-e, hogy miért? Fogalmam sincs, biztos beteg volt már. Nem volt beteg, hanem azért volt eltűnve, mert ő ellenezte a YouTube-ot, az MP3-at, a megosztást, a letöltést, mindent. És ő letiltotta a zenéjét. Tehát YouTube-on se fogsz pénz dolgokat találni. És a Let's Go Crazy-t szeretnéd meghallgatni, ahol mindegy, az egy jó szám, mindegy, nem akarom megmagyarázni, hogy milyen, nem kifejezetten az én stílusom, de én látok benne valamit, de nem tudnám neked most megmutatni, mert nincs fent a YouTube-on, mert letiltotta. De miért? Azért tiltotta le, és én ezt teljesen megértem, mert a zeneipar az valahogy úgy nézett ki, hogy volt egy tehetséges gyerek, mint a Prince, aki képzeld el, hogy nem az X-faktorban lett ismert, meg nem a tehetségkutatóban, hanem ő a csupasseggű kis Prince-ből felküzdötte magát addig, hogy szupersztár lett. Hát ő rohadt tehetséges volt, rohadt sokat dolgozott, és elérte azt, hogy ő valaki legyen, és ő ebből élt, hogy ő zenész volt, és valamikor egyébként producerkezett is, nagyon sok ilyen kisebb posztárt, sílai, itt eszembe, akit a Ford Fairlane kalandjaiban láttunk az első jelenetben dobolni többek között, aztán például ő fedezte föl Carmen Electrát, aztán Vanityt, aki szintén egy ilyen popstároska volt, aki nem ismerem őt. Akció Jacksonba, ő volt a főszereplő csaj. Itt sem emlékszem a fejére, de leszarjuk te. Nem mindegy, szóval egy csomó ilyen, például, oké, mondok más, ez durvább. Én azt hiszem, hogy a Nothing Compares to You című amúgy nagyon rossz számot, azt a Sinead O'Connornak ő írta. Tök jó, kéne tudom, hogy az melyik szám volt. Hogy ez biztos, hogy tudod, hogy melyik szám. Hát lehet, hogy egyébként hogy megismerném, de hogy így címre nem tudom, az egész biztos. Egy szörnyű kopasz nő énekli, és kellemetlen a hangja. Ez jó hír. Most ezt szerintem nem játsszuk be inkább, de az a lényeg, hogy miért közben eljutottunk a Hurkával addig, hogy felismerte. Tehát itt megint egy olyan dalról van szó, amit felismertél, és kurva nem tudtad, hogy a Prince írta, de a Prince írta. Azt sem tudom, hogy kinek a számos, itt most se tudom, mert már elfelejtettem, hogy kit mondtál az előbb, de leszarjuk viszonylag, tehát hogy engem ez kevésbé mondhat. Azért nem szarjuk le, mert itt, amiről szól, az a tehetség. Tehát a Prince akármennyire is buzinak nézett ki, egyébként nem volt az, az a vicc, hogy nem volt az, vagy legalábbis nem volt ismerten az, de hogy megcsinált egy csomó ilyen popstar picsát, az biztos, ezt tudjuk. Hát akkor már király, most onnantól fogva akár buzi is lehet, kit érdekel. Viszont itt, ami a kérdés, és ami miatt Prince érdekes, és ami miatt egyetlen beszélünk róla, hogy ez valami elképesztő, ő valami elképesztő tehetségű ember volt. Tehát nem csak arról van szó, hogy popstárocska, megasztár, izé, hanem arról van szó, hogy ez az ember a saját zenei albumánra feljátszotta a 27 féle hangszert egyedül. És ha lenne klip a YouTube-on, akkor lehetne látni, hogy mondjuk hogy tud gitározni. Meg minden. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy ilyen senkiházi, hanem arról van szó, és akkor azért volt ekkora befolyása a zenei iparra, mert arról van szó, hogy ez egy rohadtul tehetséges ember volt, és az ilyen szintű tehetséget, meg szorgalmat, meg munkát, ezt akkor is tiszteli az ember, ha nem tetszik neki, mert nekem például nem tetszik Prince-nek a munkássága, semmilyen szempontból, nem hallgatom a zenét, nem tetszenek a számai, nem szimpatikus az ember, de nem tudok nem tisztelettel beszélni arról, hogy ez egy mennyire komoly csávó volt. Érted? Én abszolút értem, de igazából pontosan erről van szó. Engem tényleg egyébként Prince soha nem érdekelt, de soha egy kicsit se. De úgy, hát értem azt, hogy ő valaki volt. Ő tényleg volt valaki, valamit letett az asztalra. Az okosság ebben az, hogy ilyen embereknek az életútját, meg a tehetségét, meg a történetét érdemes azért tanulmányozni, akkor is, ha teljesen hidegen hagy, mert érdekes az, hogy hogy lesz valaki ekkora sztár, meg hogy lesz valaki, hogy tud valaki ennyit letenni az asztalra. Már hozzáteszem, hogy sajnos erre van rögtön egy magyarázatom is, például kokainnal. Mert most minden valószínűség szerint abba halt bele. Hát minden valószínűség szerint soha senkiben nem merült fel, hogy Prince nem tudta, hogy mi az a kokain, meg hogy nem tudta. Hát mondjuk az a kérdés, hogy felmerül-e valakiben az, hogy Hollywoodban, meg az amerikai zeneiparban bárki is nem kokózik. Az a kérdés. Szerintem ez nem merül fel egyáltalán. Tehát, hogy ilyen naiv ember, gyanítom, hogy nincsen. De hát semmit, tehát leszaljuk igazából. Ettől ő még ugyanúgy tehetséges marad, és ettől ő még ugyanúgy lerakott ezt a és hát ez rohadt szomorú, hogy megint elment valaki a 80-as évekből. Egyébként azzal én meg ugye nagyon tudok azonosulni, hogy ő... Tehát ezt így kérdezte az előbb, hogy miért tiltotta le a YouTube-ot. Igen, nem értünk a végére itt, egyébként. Itt azt kell megérteni ebben a dologban, mert most itt a hülye gyerek, aki ingyen akar mindent kapni az életében, annak is megértem az álláspontját, csak nem tudok vele azonosulni, meg nem tudok neki igazat adni. De megértem, és sokkal jobban megértem annak az álláspontját, aki ugye nagyon tehetséges, nagyon sokat dolgozik, nagyon sok embert futtatott fel, tehát másokért is nagyon sokat tett a zenei iparban, de ebből él, hogy megír, feljátszik egy zenei albumot, és azt eladja. És utána közlik vele, hogy holnaptól kezdve ezt te ingyen adod. És old meg. Miből élek meg akkor? Hát old meg, van elég pénzed, már nem? Hát is én azért lóvész, szóval ezzel nincsen gond meg. Ő az elején még nem jött egyáltalán. Az elején még nem jött, meg az egész más. Tehát így fogják, és egyszer csak így felülírják azt, amiben, amiért eddig dolgoztál, ahogy eddig éltél, és ő ezen küzdött, és én ezt totálisan meg tudom érteni. Ugyanezért nincsen, legalábbis nagy részt, hát nem is, nem, mégis nem ugyanezért, mert van egy másik aspektus is, hogy a YouTube-ban azért sem rakunk semmit, mert tele van Ganéval. Tehát az önmagukat futtató kis gyökerek közé például mi nem csinálunk BBTV-t, és nem rakjuk oda. Ezért van ez. Nem rakjuk oda, mert nem vagyok erre kíváncsi, hogy én ezen a platformon legyek, ahol Pistike ugyanúgy fel tud valami szar tölteni, mint ahogy én feltöltök egy dolgot, amit én alkottam. Tehát ezt írásnak tartom, nagyon szomorú, hogy mert tény, hogy a YouTube-nak mindenképpen van egy olyan előnye, hogy olyan, mint egy ilyen összesített TV csatorna, és minden szart meg lehet találni, tehát könnyebb rajta megtalálni dolgokat, az tény, de én akkor is ehhez az állásponthoz tartom magam, és teljesen megértem, hogy Prince miért volt vele úgy, hogy ez, ezen a dolog ellen küzdött. Nem ez oldotta meg, ez megint nem a zeneiparnak, bár a zeneipar se kell nyilván félteni, mert elmentnek a picsába, bizonyos szempontból, de most... Ford Fairlane kalandjai. Igen, igen, igen. Tehát kötelező olvasmány a témában, tehát nézzük meg, aztán... Egyrészt a szart raknak eléd, mert ezt fogod megvenni, és pénzt keresnek alatt, és leszarják, és ugye mit is mondott erre? Kicsoda, Kyle Troy. Nem a Kyle Troy, hanem aki menedzsere volt Kyle Troynak, a zenekiadó. Igen, a Julian Grendel. Julian Grendel azt mondta erre, hogy hát a zene, azt legjobb kikapcsolni. Igen. A pop szakmában. A pop szakmában. És ugye hát most nagyon jól látjuk, hogy a zeneipar hova fajult, és milyen emberek vannak. Hallgass inkább Stravinskyt és Wagnert. Igen. És mi is Stravinskyt és Wagnert hallgatunk, meg ti is, akik hallgatjátok a rádiót, mert mi a mai világnak a Stravinskyt és a Wagnereit hallgatjuk. Csak gitárral. Igen, mondjuk így, és akkor ez olyan jól hangzik. De azt tudni kell, hogy egyébként az internet az egy az egyben... Nem azt mondom, hogy tönkretette a zeneipart, hanem hogy átszabta a zeneiparnak a szabályait, és igazából a zeneipar az még mindig nem tudott egészen alkalmazkodni ahhoz, hogy az interneten hogy működnek a dolgok. Tehát a helyzet az, hogy minden zenét lenyúlnak, feltöltenek, és ingyen le lehet tölteni, és vannak próbálkozások, tehát tudod, vannak ezek a zene stream oldalak, meg applikációk, meg programok, meg ilyesmi, amik többé-kevésbé működnek, van az Apple-nek a modellje, az iTunes-al, ami megint csak úgy valamennyire működik, de hogy nem forrott még ki ez egészen, hogy fog működni online. Gondolom, hogy Prince-nek ez fájt igazából, és hogy amikor ez bejött, és hogy elkezdték lopni a zenéket, és elkezdtek visszaesni a CD-eladások, az neki az fájt, is, és hogy a idegesítette. Nem lett, nem, a zene eltűnt, mint fizikai tárgy, legalábbis a zene hordozója az magának a zenének nagyon sokat ártott, de ugye erről már beszéltünk, tehát nem is érdekes, de mindegy, itt az álláspontról szerintem ennyit kell tudni. Szóval Prince meghalt, 80-es évek nagy ikonjai mennek el szép sorban. Mondjuk ez nem volt időszerű. Sok év, tehát megöregedett. 57 éves volt, tehát ez nem hát, öregedett. Hogyha összeszámoljuk a kukaint, meg hogy az hogy áll relációban a várható élettartammal, akkor lehet, hogy időszerű volt. Hát, nézzük meg a nagy testépítő sztárokat 57 évesen. Nem lesznek ők 57 évesek szerintem. Kíváncsi vagyok, hogy Coleman megéri az 57-et. Járógéppel mi? Hát ott már tartunk, tehát hogy gyakorlatilag a csípőprotézis meg az ilyen apróság, de ne törődjünk. Azt is műtik már minden héten lassan. Hát már legalább a 240. műtéte volt 2007 óta, hogy visszavonult. Nem tudom, hogy Ronnie mit csinált magával, de valamit nagyon. Beszéljünk egy kicsit a demokrácia hírekről. Beszéljünk erről az ACDC-ről, legalább gyorsan. Ja, és igen. Most az van, hogy az ACDC-ből úgy kiszállt, vagy elment pihenni, vagy kidobták, vagy nem is tudom, hogy Isten van. Brian Johnson-t. Brian Johnson-t nem fogja kidobni az ACDC-ből. Hát de, hogyha jól értelmezem a dolgot, akkor ez történt. Nem ez történt. Brian Johnson-nak egészségügyi problémája van, ezért nem tud fellépni, ennyi történt, és beugrik helyette más. Hát az van, hogy Brian Johnson-nak ugye problémák vannak a hallásával, és elméletileg az volt a kérése a banda felé, meg hát a bandának nyilván a szervezők felé, hogy zárt helyen ne legyen koncert. És ezt egyáltalán nem biztos, hogy mindenhol meg lehet oldani, sőt, szerintem legtöbb helyen nem lehet megoldani. És akkor így Angus Young, aki egyébként az egyetlen megmaradt alapítótag a bandában, így azt mondta, hogy akkor el lehet menni. Hogy Angus Young a gitáros, tehát volna mindenki tudja. Hát én nem hiszem, hogy ez így volt. Azért így ebben a stílusban. Hát valószínűleg nem egészen így volt előadva, tehát azért van egy néhány. Jó, csak most ferdítesz, hát ez a lényeg. Rövidítek. Ez most ilyen burdár szar csinálsz ebből, hogyha mint tök köcsög lenne az ACDC, és ilyen ellentétek lennének, és akkor kibasznák az izét, és ez nem így van. Hát tehát jó, de most komolyan, tehát hogyha nem tud előadni, vagy nem tud úgy énekelni, akkor szerintem egyrészt albumokra sem nagyon tudják használni, de koncertekre meg biztos, hogy nem tudják használni. Tehát innentől fogva mit tudnak vele csinálni? Albumokra biztos, hogy tudják használni. Az albumokat, amikor felveszik, akkor csend van. De hogyha hallás problémája van, tehát halláskárosodás, akkor lehet, hogy nem hallja magát, és lehet, hogy nem tud úgy énekelni, mert nem tudja irányítani a hangját. Nem tudom, érted, amit mondtam. Nem tudom, hogy a halláskárosodás az ilyen-e, hogy nem hallja saját magát egy fülesbe. Nem az, hogy nem hallja magát, hanem hogy nem hallja magát úgy. Érted? Tehát, hogy... Nem hiszem, hogy ennyire szigorú, de hát ezt majd az idő megmondja erre a választ. Jó, hát meg fogjuk látni. Nem most kezdték, úgyhogy ez van. Nem most kezdték, a nem fiatalok. A viccesebb hír az, hogy ki lesz helyette? Hát ki tudsz berakni Brian Johnson helyett? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem senkit. Főleg a taták közé. Tehát, hogy most oda találsz egy 30 éves embert, aki esetleg így tehetséges. De nem, hát már találtok, azt nem tudod, hogy kit találok? Vagy ja, nem tudtam. Feszültséget akarsz kelteni. Na. Nem tudod, hogy kit találtok? Nem tudom. Valaki őt találtok, akit én nem kedvelek. És ez ki? És nem mit eszembe a neve. Ez kezd érdekes lenni a dolog. Axel. Mi a fasz a neve? Nem Axel Foley. Nem, az valaki más, az egy kicsit fekább. Axel Rose. Igen, a Guns N' Roses-ból. Igen, ő lesz. Nem mondod komolyan. De. És ő... Ne már. De. De neki nincs olyan hangja. Hát szerintem kurva rossz hangja van. Hát de... Az egy... Bár állítólag azt mondják, hogy jó. Nem vagyok meggyőzve, hogy finom legyek. De nem tudom, hogy mi lesz ebből. Na meglátjuk. Hát persze itt még nincsenek konkrét dolgok. Inkább pletyka szinten van, de már valaki azt írja, hogy ez hivatalos, meg mit tudom én, meglátjuk, mi lesz belőle. Azt tűnik biztosnak, hogy Brian Johnson az most nem énekel az AC/DC-t. Hát ezen a turnén most nem. Tehát ez a lényeg, hogy ezen a mostani turnén nem fog énekelni. Demokrácia hírünk is van. Amit el akartam mondani, felírtam ide magamnak a listába. És persze ilyenkor nem találom, hogy hol van. Képzeld el, meg képzeljétek el ti is, hogy egy új-zélandi középiskola igazgatóhelyettese utasította a lányokat, hogy viseljenek hosszabb szoknyát, annak érdekében, hogy ne vonják el a fiú osztálytársaik és a tanárok figyelmét. Hát ez tényleg mindennek a teteje. És mindenki kiakadt, az utasítás felháborított sok diátlányt, szülőt és még kiket. A jogvédőket? Nem, a feministákat. Ja, hát a feminista jogvédőket. Árt a fiúknak ez az ügy, mert azt sugallja, hogy a szexuális viselkedésük kontrollálhatatlan. Tehát nem az a lényeg, hogy rászólunk a lányokra, hogy ugyan már a lányok nem kéne a picsátokat mutogatni az iskolában, mert ez nem izé prostituált negyed, ahol járkálni kell az utcán, meg nem kirakat, meg nem bár, hanem arról van szó, hogy a döntés azt üzeni, hogy a lányok felelősek a fiúk tetteiért, és árt a fiúknak is, mert azt sugallja, hogy a szexuális viselkedésük kontrollálhatatlan, mint ha feltételeznénk, hogy itt bármi történik, de itt nem feltételezzük, hogy bármi történik, nem azért lett betiltva, vagy nem azért hívták fel a figyelmet, mert nem lett betiltva, hogy talán nem kéne a picsát mutogatni lányok, mert erőszakosságok történtek, az nem történt, csak zavarja az embereket, hogy a iskolában a lányok úgy öltöznek, mint a kis kurvák. Várja, nem zavarja, hanem eltereli a figyelmet. Tehát, hogy igazából itt már a gondolatszabadságnak a kérdése felmerül. Igen. Gondolat, a nácizmus. A nyálcsorgatás az már problémás. Igen. Hogy a nyálcsorgatás az... Hát, de ez az eltereli figyelmet, ez inkább pontosan ezt jelenti, hogy ez egy iskola, nem pedig egy bár. Vagy akár azt is. Tehát nem milyen iskola, ez középiskola volt? Gondolom. Igen. Nyilatkozott az egyik diáklány, hogy az öltözkedési szabály nem zavarja, a mögöttes üzenet azonban igen, mert azt sugallja a lányoknak, hogy a testük szexuális tárgy és elvonja a fiúk figyelmét. Az egyébként, hogy a lányok a picsájukat mutogatják, az nem sugallja azt, hogy ők szexuális tárgyak. Igen, tehát ez igazából a másik oldalra ugyanígy megvan, hiszen ők magukat szexuális tárgynak állítják be ezzel, hogy mutogatják a picsájukat. Tehát most lehet mondani azt, hogy jaj, hogy neki jó érzés, hogy a szellő így befúj a kis szoknya alá, vagy igen, a faszom tudja. Igen. De hogy azért kurvára arról van szó, hogy ők attól érzik jól magukat, hogy mindenki bámulja a seggüket, tehát hogy ennyi. Normálisan kéne viselkedni, meg normálisan kéne öltözködni, meg ilyenek, mert egy kicsit tényleg kezdenek az emberek túlzásba esni. Egyébként az igazgató azt mondja, hogy nem érte a felháborodást, mert öltözködési szabályok vannak, és semmi új öltözkedési szabály nincsen, erről tájékoztatták a szülőket, amikor beíratták a gyerekeket, csak hát ugye azóta elszabadult a pokol, gondolom, aztán mindenki szexi, mindenkiből izé lett igi az ajla, meg mit tudom. Ebből én gondolom, hogy volt egy szabály, amit senkire se szart nem tartották be, és akkor most úgy gondolták, hogy be kéne tartani esetleg, és akkor most ebből hatalmas probléma. Rohadt nácik ezek egyébként, az Új-Zélandban, az meg szexisták. Rohadt szexista, fasiszta, minden, ez brutális azért. Hogy lehet ilyen körülmények között élni, én azt nem is értem. Mert tényleg nem értem is. Egyébként volt egy cikk Amerikáról, valaki összeszedett 10 pontot, hogy Amerikára mi igaz, meg mi nem igaz. Az egy nagyon kis cikk volt. Volt benne egy mondat, ami nekem nagyon tetszett. Az arról volt szó, hogy a diák közösségekben, ugye mondom, főleg egyetemistákról van szó, versenyt futnak azért, vagy gyakorlatilag azzal versengenek, hogy ki tud inkább áldozati szerepbe kerülni. És ki tud ezzel magának kiharcolni extra jogokat. Amerikai agyrém most teljesen, igen. De ez szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy az egész szar, ami most már gyakorlatilag nyakig elárasztott minket minimum, ez honnan jön? Ez tényleg onnan jön, hogy ezek a barom állatok lehet, hogy Amerikából kezdődött, attakom se tudja ezt eldönteni, próbálnak minél inkább áldozati szerepbe kerülni, vagy abba belehazudni magukat, vagy beleképzelni magukat, vagy belemagyarázni magukat, és ezzel maguknak valami extra jogot kicsikarni, hogy valami nekik így jobb legyen. Az egész szerintem abból jön, hogy a jogvédősködésből pénzt lehet csinálni. Még az is lehet. Az egész szerintem minden jön, minden kezdődik. Nem tudom, de tényleg erről van szó, hogy versenyt futnak, hogy ki tudja magát jobban áldozati szerepbe hozni, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye eredetileg arról hogy van szó, lehetőleg nigger, buzi, transzexuális... Nem halmozni kell, hanem igazából a verseny az itt abban van, hogy más csoportot próbálnak beszállni. Rasszista vagy, bazd meg, rasszista vagy. Hát én nigger, buzi, transzexuális vagyok, mert ugye a buzi, transzexuális az úgy leszek, hogy én férfiként nőnek képzelem magam, de a nőket szeretem. Ja, jó. Tehát de lehet az is, hogy nőként férfinak képzeled magad. Nőként férfinak képzeled magam, de a férfiakat szeretem. Igen. Igen, tehát érted, de viszont te diszkriminálsz itt ezzel, hogy elbagatelizálod a problémámat, érted? De nem. Ugye azt mondod, hogy csak egyféle lehetek, de mi az, hogy csak egyféle? Bármi lehet. Lehet, hogy én gyíkembernek képzelem magam, és kész. Buzi, transzexuális, buzi, nigger, transzexuális gyíkember vagyok, és ezért én a gyíkember WC-be akarok menni. Na, erre kurva jó téma egyébként, mert most totális hiszti van Amerikában megint, azért, mert melyik államban, Észak- vagy Dél-Karolina államban... Ezt várjuk, hogy melyikben, valamelyikben. Az a emberiség ellenes merénylet történt, hogy kihozták, illetve... törvénybe iktatták, vagy rendeletbe iktatták, vagy megsemmisítették a rendeletet, nem tudom. Az a lényeg, hogy ebben az államban ti rohadt nácik, disznók, csak abba a WC-be mehetek, amilyen neműek vagytok, kész. De ugye erről már beszéltünk, hogy itt ez az agyrém. Tehát ha valaki transzexuális, és ő transzexuális, és nőnek néz ki, akkor ki a szart érdekel, hogy a női WC-be megy? Vagy mit akarnak ezzel, hogy legyen a transzexuális vagyok, nőnek nézek ki, de van pöcsöm, ezért legyen a női WC-ben pisszuár, ezt akarják. Vagy férfi vagyok, férfinak nézek ki teljesen, de én belül nőnek gondolom magam, ezért férfiként megyek a női WC-be. Vagy mi a kurva nyuk van, tehát ezt nem értem tényleg. Én már semmit nem értek. Ebből van most akkora hiszti, hogy Bruce Springsteen lemondta ebben az államban a koncertjét, ő nem megy ide koncertezni. Bruce Springsteen bekaphatja az összes faszomat egyébként. Ha meg nem kapja be, akkor rohadt homofób. Ott kezdődik. Úgyhogy a kurva anyját Bruce Springsteennek. Szóval volt egy másik köcsök is, Brian Adams. Gondoltuk volna ezekről, Bruce Springsteenről, meg Brian Adamsről. Gondoltad volna, hogy ekkora büdös köcsögök a 80-as években, amikor még szerettük el őket. Sem merült. Még nem kezdtek fosok lenni, mert sajnos ők fosok is lettek közben zeneileg, de hát passzus a Waking Up the Neighbors album. Brian Adamstől mekkora kedvencem volt, kár, hogy nincsen kazettán, meg most fölgyújtanám. Játszottuk már rádióban. Igen, hát többet nem fogunk. Tőle valamit. Köszi Bruce, köszi Brian, többet én őket például nem fogom hallgatni. Játsszuk ugyanazt, amit ők engednek maguknak, mi is csináljuk ezt. Ennyi, menjenek a picsába nyugodtan, idióta gyökerek. Egy gondolat volt, ami nagyon tetszett nekem, hogy versengenek azért, hogy ki tud jobban áldozat szerepbe kerülni. És gyakorlatilag így lett ennyiféle mindenből mozgalom. Hogy ezek versengenek egymással, mert ugye Amerikában a feketék az egy régi probléma, hogy őket integrálni valahogy, meg hogy ők áldozatok voltak, aztán most már nem azok. Mit tudom én, az egy dolog. De akkor utána már rögtön kitalálták maguknak a homokosok is, akkor utána kitalálták maguknak a transzexuálisok, aztán a nők is közben, mondjuk az még egy valós probléma volt valamikor, de tök mindegy. Tehát, hogy mindenki kitalálja, hogy ő is áldozat, már most a pedofiloknál tartunk, mondjuk a Svédországban van, de tök mindegy. Vagy nem? Svédországban nem, ott a hullabaszás. De tényleg hullabaszás, meg a testvérbaszás. Igen, igen. Igen. Azokat kell, aztán még tudom én már, de a pedofilokat is pedzegették valahol. Tehát, hogy persze, ezek a dolgok abszolút előkerülnek. Igen. És azért kurva ijesztő van. Pedofilia se legyen betegség, mert az is... Nem az, hogy betegség, hanem hogy abnormális, ne legyen abnormális. Hát bazd meg, persze, hogy abnormális, hát ne vicceljünk már. Szóval, hogy ez nem működik. És tényleg rohadt ijesztő, hogy mindenki próbálja a saját hülyeségére kitalálni, hogy az oké. Pedig nem az. Van egy Kurt Schilling nevű csóka, aki egy baseball játékos volt, most pedig az ESPN-nél volt sportkommentátor. Jó. És a Facebookon azt írt ez a rohadt rasszista szemét, náci geci, a nyilvános WC-vel kapcsolatban, hogy egy férfi mindig férfi, mindegy, hogy minek hívja magát. Fúj! Nem érdekel, hogy mik ők és kivel hálnak, de a férfi WC a pénis számára van kialakítva, nem a nőknek. Ez mondjuk baromság, mindegy. Levele. Most pedig törvényre van szükségetek, hogy másképp legyen szánalmas. Ezt írta, kibasztak a picsába. Várjál. Engedd be őt abba a WC-be, ahova a lányodat, különben egy szűklátókörű előítéletes bigot rasszista vagy, akinek meg kell halnia. Ugye ezt írta, itt van egy ilyen kép. Tehát ugye, ha itt erről beszélünk, akkor mondjuk az ilyen az sehova nem menjen, ez szarjon be, meg húgyozzon be, és egye meg. Szerintem az ilyen embert azt így zárjuk el valahova, vagy nem tudom. Hát ezeket kéne a gyógyóba küldeni egyébként, nem az anyukát. Hát nem is akarok ezen az egészen gondolkozni tényleg. De mindegy, kibaszták. Tehát nem fér össze a befogadó csatorna irányelveivel a csávónak a Facebookon közölt magánvéleménye. Tehát egy munkáltató az beleavatkozik abba, hogy te magánemberként milyen véleményed van bizonyos dolgokról. Jó, ilyen közszereplő. De csak ilyen ügyben, csak ilyen ügyben avatkoznak bele, amúgy le van szarva teljesen. Tehát mondjuk legalább a politikai nézeteid miatt nem baszkurálnak. Egyébként egy közszereplőnél ez olyasmi, amiben esetleg lehet ráció, hogy ezt basztatják vele. Csak ugye most már arról van szó, hogy lassan mindenkit basztatnak ezzel. Például olyan embereket, akik egyébként senkik, csak valamit kiírtak a Facebookra, és akkor hopp, szevasz, ki vagy rúgva. Rohadtul, hogy én. Szóval vannak gázok. De szerintem legyünk mi is liberálisok. Kéne liberális rádiót csinálni. Mindenhova lehessen szarni például. Jó, ez én azért akarok küzdeni, hogy minden nekem WC-be menni, ahova akarok, oda szarhassak, kész. Vagy legyen az, hogy a muszlimoknak akkor mostantól törvényben írjuk elő, hogy ők bárkit megerőszakolhatnak bármikor, és akkor legyünk muszlimok utána. Nem, kötelezni kell őket. Hogy kötelezni kell őket, de hát lehet, hogy annyit nem tudnak kúrni szegény muszlimok. Akkor téged kell kötelezni. De mire? Hogy erőszakoljál meg mindenkit. De mindenkit azért még 90 év felett. Ez nagyon nem, hát ez basszus. Szóval, hogy vannak ilyen gondok, nem? Vannak, hát rohadt agyrém, tényleg rohadt agyrém. Az egészben egyébként számomra az a rohadt undorító, hogy embereknek a szexuális nyomorával kell foglalkozni. Hát mert azzal akarnak áldozati szerepkörbe kerülni. Jó, de menjenek a picsába, senki nem kíváncsi a másiknak a nyomorára. Tehát bazd meg, ha valaki nőnek érzi magát és nőnek néz ki, akkor menjen a női WC-be. De a nőnek érzi magát, és férfinak néz ki, akkor ne menjen a női WC-ben, hanem menjen a kurva anyjába. Meg tényleg mennyire nyomorult már az az ember, aki magát áldozati szerepkörbe próbálja elhelyezni. És nem alkalmazkodik, tehát nem ő alkalmazkodik a társadalomhoz, hanem a többség alkalmazkodjon az ő nyomorához. Ez a hozzáállás, és a fasz liberális gondolkodásban ez teljesen rendben van. Ugat a szomszédban a kutya, tűrjed el, bazd meg. Ennyi, ez így működik. Ez az ő gondolkodásuk. Neked nincs jogod a pihenéshez, a nyugodt élethez, sorolhatnám. Nincs jogod például a véleményedhez, hogyha éppen olyasmiről van nem, szó. Nem, ha neked más véleményed van, az nem lehet. Nem, az nem. Csak tűrjél el mindent, és lehetőleg azt tűrd el, ami nem normális. A normális dolgokat nem kell eltűrni. Maga a demokrácia sem működik, tehát én valahol abba se hiszek, mert pont a demokrácia termeli ki az ilyen baromságot. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én nem tudom. Én abszolút összezavarodtam az egészben. Én már nem értem, hogy ez a szar honnan jön. A demokráciát úgy képzeljük, hogy mindenkinek mindent lehet. De persze nem ez a demokrácia, hozzáteszem. Csak így képzeljük, egy csomóan azt hiszik, hogy mindenkinek mindent lehet, ezért barmok az emberek. Mert nincs bent az emberekben sajnos a gátlás abban, hogy mit lehet és mit nem. Nem látják reálisan, vagy ha reálisan látják, akkor is leszarják, mert önző mindenki rohadtul, ezért kellenek szabályok. Ez egy hülye gondolkodás, hogy ne legyenek szabályok, ne legyen erkölcs, ne legyenek elvek, ami szerint az ifjúságot neveljük. Várjál, van olyan, aki ezt mondja, hogy ne legyenek szabályok, meg erkölcsök, meg elvek? A liberális gondolkodásnak a lényege az egyén. A közösséget leszarják. Márpedig az egyénnek a közösséghez kell alkalmazkodni. De várjál, tehát jó napot kívánok, ez nem egy új találmány, hogy a közösség nélkül meg nem megy. De ezt nem fogják fel ezek a seggek. Tehát az a lényeg, hogyha én buzi, transznemű, nigger, gyíkember vagyok, akkor azért, mert én buzi, transznemű, nigger, gyíkember vagyok, ezért az egész világnak nekem kell hozzá, vagy mondok mást, én krokodilnak képzelem magamat, bazd meg, akkor legyen is a kurva anyját mocsár abban a rohadt WC-be, mert én csak oda tudok szarni a mocsárba. És igenis, meg kell oldani, a társadalom tűri el, hogy neki mocsárba kell neki szarni, mert én krokodil vagyok, bazd meg, annak képzelem magam. Érted? Ez a hülye gondolkodásuk. Igen, de ez az egész szerintem onnan, vagy mit tudom én már igazából, hogy mi honnan jön. De hogy van egy ilyen aspektus ennek a dolognak, hogy ezek tényleg azt csinálják, hogy versengenek azért, hogy áldozati szerepbe kerülnek, kitalálnak baromságokat. Ez most ilyen trend. de azért, mert ezzel könnyen ki lehet kényszeríteni valami extra jogot, vagy hogy igen, neki valami igen, jó igen, legyen, vagy hogy őt békén hagyják, mivel, vagy különlegesen kezeljük. Meg mivel lelkileg mindenki beteg meg nyomorék, ezért a különleges kezelést, a sikert, a figyelmet ezzel tudják elérni. De mennyire rohadt szánalmas nem teljesítménnyel, nem tudással, nem valami dologgal, amit leteszünk az asztalra, nem ezzel akarják elérni a figyelmet, hanem baromságokra követelt jogokkal. Tényleg mennyire rohadt szánalmas az, aki hülyeségeket talál ki, és utána azt gondolja, hogy ő ettől lesz különleges, hogy milyen baromságot talált ki? Na, a rohadt szánalmasról jutott eszembe. És megint bántani fogsz valakit, szerintem igen, náci igen, vagy. Igen, igen. Igen? Nagyjából úgy kell képzelni a sztorit, hogy hazamentem, anyós volt otthon, előtte vigyázott a gyerekre, leültem. Ő nem náci? Ő nem tudom milyen. Szexista esetleg? Nem szoktunk ilyen dolgokról beszélni, úgyhogy aha, nem beszélek anyósról ilyen dolgokról, úgyhogy nem derült ki, hogy szexista. Hát nem, de most érted, mondhatja azt, hogy a férfi WC meg a női WC az rendben van, egy akkor már szexista. Egy WC van nálunk, úgyhogy. Jó, hát hogy nálatok. Tehát nálunk mondjuk, például, nálunk hát az eleve felháborító, bazd meg, hogy egy WC van otthon. Hát a kurva lakásokban egy WC van, hát ez mi? Hát ez diszkrimináció, nácizmus. És hogyha jön hozzád egy krokodil vendégségbe. Ja, ez hova fog szarni a krokodil? Hát bazd meg. Na mindegy. Várja, az anyósod ezt meg nem kifogásolta? Nem, de... Szerintem náci. Valami van baja biztosan. De most eszembe jutott, lebaszom az asszonyba, az meg, hogy miért nincsen nálunk vérfővészi. Nincsen piszoár se. Hát azért legyen már neked egy kurva piszoár. Ja. Tehát hogyha csak húgyozni akarsz, ne kelljen már ott... Igen. Nem tudom mit csinálni, felhajtani az ülőképet. Napoliba csinálunk középen egy piszoárt, aztán megvan oldva. Ja. Vagy azt kérem, hogy nem is kell ez a sok szar, hogy WC és csak egy luk. És akkor mindenki oda szállik ja, meg, ugye azért egy kis mocsár körülötte, hogyha jön a krokodil, tehát virágos. De most gondolj bele, hogy ez is diszkrimináció, hogy jönnek mindenféle közel-keleti emberek, ahol pottyantos budi van, meg ilyen luk van a talajon, oda kell szarni, és a szegények itt kénytelenek angol WC-be szarni, amit azt se tudják, hogy működik. Ez azért nagy kurva nagy szemétség. Ez aljasság. Szerintem legyen mindenhol pottyantos budi is. Na, képzeljétek el, ugye megyek haza, leülök, főhajtom a laptopomat, írogatok, és ez csak valami ment a tévé. Anyós nézett valami szart, ment a tévé, ugye nem is figyeltem rá, és valami égtelen nyekergést hallok, mondom, mi a kurva anyja ez? Csúnyan beszélek megint, de hát ezt nem lehet máshogy kifejezni. És nézem, hogy... Hát valami ott láttam, hogy így lefagytam bazd meg, mint a Windows. És azóta szerencsém nem értettem ezt a helyzetet, azt hittem álmodok, vagy be vagyok drogozva, vagy nem tudom, mi történhetett. Egyébként erről eszembe jutott a drogozás, hogy van egy dopingügy is, majd arról is kell beszélnünk. Nem fog beleférni a filmünk. Nem, majd beszélünk máskor, csak írjuk föl. Jó. A lényeg az, hogy az a szerencsém, hogy a műsort visszajátszották. Most képzeljétek el, hogy van egy új véletlenül megint éneklős műsor, mert főző és éneklős műsort bírnak kitalálni. Ez most nem tehetségkutató, hanem ebben celebek énekelnek így párban. Valamelyik Fos TV van ilyen... Szerintem a TV2 volt, tök mindegy, leszarjuk. Aztán a legalja. Tehát ha például otthon nagyon simán tudsz TV2 alakút szarni. Tehát bármilyet szarsz, az a TV2 olyan hozzá, lesz, a TV2. Hozzáteszem, most el kell mesélnem, el kell büszkélkednem ezzel, hogy mennyire igazam lett. Tehát, hogy benned felmerült az, hogy esetleg a tulajdonos váltással a TV2-höz majd érkezik valami kultúra, és hát, hogy finom legyek, nem érkezett. Hát ez még nem jött el. Tehát, hogy szerintem lefelé megy a tulajdonos váltás nem után. Nem tudom, hogy nem innen gondoltam, még van lejjebb az meg, de zuhanó repülésbe. De hogy arról beszélgettünk már a tulajdonosváltáskor, hogy ennél valószínűleg nincs lejjebb, de úgy tűnik, hogy van. Tehát, hogy találnak rá módon. Hát most ez az egyik példa, amit próbálok nagyon ezen elmesélni. Képzeljétek el, hogy van a nagyon híres országos fitness guru, Sober Norvi, és van a valami énekes nő, akinek elméletileg még hangja is van, de most az nem jött össze, Keresztes Ildikó. Na, Sober Norvi egy rövid gatyában, beolajozott testtel, félmeztelenül, rajta egy bőrmellény, egy ketrezbe bezárva, onnan kijön, és énekel bazd meg, de senki nem mondta, hogy ezt nem kéne. Ezt nem értem. Tehát ez az a szint, amikor így mennek ezek a Fos tehetségkutatók, és akkor mindenki töltögetik fel a YouTube-ra, hogy mennyit röhögnek ezeken a hülyéken, hogy bemennek ilyen idióták, akik nem tudják, hogy ők nem tudnak énekelni. Na ez ment most főműsorban, de full díszletek minden megcsinálva, és a legvége az volt, amikor Sober Norbi letépte magáról a bőrmellényt bazd meg, és megmutatta a testét, amit jobb lett volna, ha nem mutat meg, és úgy félterédre ereszkedve így neki állt nyekeregni, mint a kurva isten, és ott mondom, ezt bazd meg, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el rendesen, hogy ezt megcsinálta. És nem csak arról van szó, hogy egy fitness gurúnak nem kéne ilyen geci szarú kinézni, mert igazából egy fitness gurú bárhogy nézhet ki, teljesen mindegy. Tehát a fitness modell, meg fitness szépségkirálynő, meg fitness versenyző, meg a fitness gurú, aki ért hozzá, hogy szakmailag hogy kell, az nem ugyanaz. Neki nem kötelező magát mutogatni, és nem kell jó kinézni egyáltalán. Hát az, hogy valakinek nagy feje van, keskeny váll, a kicsi teste, nulla izomzattal, és úgy néz ki, mint egy zsákszar zsírcsöccsel, az egy dolog. Én is úgy nézek ki, mint egy zsákszar, semmi probléma nincs ezzel. Bár kicsit több izom van rajtam, Sobert Norvinál, nem tudom, hogy gondoltátok-e, de valószínűleg így van. Viszont én nem mutogatom, bazd meg. Nem megyek be egy országos fos tévébe, bőrmellényt letépve mutogatni, beolajozva a zsír fos testemet, bazd meg. Főleg, különösebben tudom, fitness guru barátunkról, hogy mostában kezd vergődni arra, hogy ő azért a korához képest jól néz ki. Hát ezen a kurvának téveszme, hogy ő jól néz ki a korához képest. És különösen nem állok neki ebben a pozícióban énekelni. De ebben az egészben, amiért ezt elmondom, az a tanulság. A tanulság, ami nagyon fontos, hogy ezt kell megérteni, hogy ennyit ér a pénz. Ez az az ember, akire mindenki felnéz. Akit ilyen üzleti konferencián, ahol mi voltunk, láttam, mint meghívott vendéget, és elvileg komoly üzletemberek meg marketingesek így csüngtek a szavain, hogy úristen, itt a Sobert Norbi, hogy mekkora egy isten király szakember, és mindenki benyal neki. Akkor kijöttek a Superbody-ra, olyan emberek oda mentek neki benyalni, 2007-ben vagy 2008-ban kijöttek a Superbody-ra a nejével megnézni a bikini kategóriát, mert a nejé akkor bikini akkor kategóriába akar fordulni, de volt valami, vagy fitness modell, vagy valami. Szarunk rá. Mindenki oda ment, bazd meg, benyalni nekik. De olyan emberek, hogy csak néztem, hogy az komoly. Van olyan ember, akinek szégyellem én most kimondani a nevét, hogy oda ment benyalni a Sobert Norbinak. Kurva gázolt. Nem csináltad ott azóta magának spártai szakállat? Lehet, hogy majd ezt javasolni kéne neki, mert az sokat lendítem a dolgokat. De és ezt az embert, ezt tisztelik, ájult, imádatta, hogy úristen, hogy megcsinálta magát, és hogy mennyi pénze van, és pontosan mindez ennyit ér, amit most láttatok, hogy ennek az embernek a tévébe kell majomkodni, meg mutogatni magát. Hát gondoljunk bele, pszichológiailag, lelkileg, milyen belülről, aki ezt képes volt megcsinálni. És valószínűleg azt hiszi, hogy ez jó volt, vagy poén volt, vagy akár. Az igazság az, hogy szerintem egy pszichológiailag benne már semmi nincsen. Tehát, hogy nem marad benne így semmi, biztos, ami egy igazi embert így emberré tesz. Tehát, de biztos, hogy gátlás, vagy hogy valami jó érzés, vagy büszkeség, vagy valami ilyesmi. Vagy önkritika, mi? Hát az önkritikát az már fel se hozom. Tehát aki egyébként képes a fos testét mutogatni. Rohadt szánalmas megfelelési kényszer, és mit tudom én, magamutogatás, meg ilyenek. De én egyébként biztos vagyok benne, hogy ő tudja, hogy ez nagyon szar volt. Tehát, hogy én nem hiszem el, hogy ő annyira sötét lenne. Tehát kizárt, hogy valaki viszonylag sikeres tud lenni üzletileg, mert egyébként az. Tehát, hogy ő viszonylag sikeres üzletileg. Ebben megint belemehetnénk, hogy most... Nem látunk rá úgyse egyébként, de a helyzet az, hogy úgy tűnik nekünk, hogy van lóvéja, úgyhogy hát feltételezzük, hogy van lóvéja. Nem ez a lényeg, hanem, hogy mégis elment egy szar műsorba, totál hülyét csinált magából, biztos vagyok benne, hogy ő ezt tudja. Kizárt, hogy ne tudná, ennyire hülye nem lehet. És azért megkapott valami pénzt. Nem tudom, hogy mennyit kapott, de szerintem azért az egyestéről nagyon sokat nem kapott. Gondolod, hogy a pénzért? Hát mi másért? Hát akkor most van pénz, vagy nincs pénz? Tehát akkor... Hát miért ne lenne? Hát vagy mit tudom van én? Van pénz, de az nem elég, ezért kell még több, és hülyét csinálok magamból még 2 forintért, vagy hogy van? Vagy... Nem tudom. Lehet, hogy volt pénz, csak elkúrta, vagy mit tudom. Á, nem, dehogy, túl gondolod ezt. Nem? Itt erről van szó, hogy ennyit ér a pénz. A pénz nem tesz jobb emberé senkit, nem tesz értékes emberé senkit. Ennyi. Tehát gondolj bele, hogy amit keresünk, az a boldogság. Semmi más. Boldogságot keresünk. És ha valaki kurva sok pénzzel is itt tart, akkor boldog? Nem. Akkor miért szart ér vele? Hát látod. Egyébként a legjobb része ennek az egész sztorinak az volt, hogy engem egy napig baszogattál, hogy nézzem meg ezt a fos műsornak, ezt a fos jelenetét, és végül megnéztem, de nem kellett volna. Tehát igazából én lelkileg jobban éreztem magam, egy jobb ember voltam, addig, amíg ezt nem láttam. És te szerintem engem teljes lelki nyomorba akarsz taszítani, vagy nem tudom. De csak erre tudok gyanakodni, hogy te valószínűleg rosszat akarsz nekem. Mert ez tényleg katasztrofális ez a műsor. Ne nézzétek meg. Nem tudom, mi volt a címe, úgyhogy mondani se tudom, de hát szerintem megtaláljátok a YouTube-on, ha nagyon akarjátok. Nem ajánlom senkinek. Keresztes Ildikó és Sobert Norbert. Szerintem érdemes megnézni, mert mondom, tanulságos. Tanulságos, ami mindenki, ma a mai világban mindenki a pénzre hajt, csak a pénz érdekli, a pénzért az anyját megbassza, és ez lesz belőle. De hogyha nem pénzt kapott érte, akkor mit? Nem az a lényeg. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy egy ember, aki ilyen pozícióban van, hogy egy konferencián is benyalnak neki, a Superbadin benyalnak neki, köztudomásulag biliárdos, az ezen a szinten, hogy itt mutogatja magát a tévében, és itt csinál magából hülyén. Ennyit ért el a nagy pénzével. Ezen a szinten van. Ezért tanulságos ezt megnézni. Ezért kurva mindegy, hogy van-e pénzed, vagy nincs. Csak ugye a hülye kis félbalkáni gondolkodásmódunk, tehát az a baj, az emberek nem jó helyre teszik a mércét, szerintem. Nem jó helyre teszik a mércét, sokkal lejjebb kéne adni az igényeket, és már is sokkal jobb lenne az életünk. Ha nem irigyelnénk ezt a sok tetvet a nagyképű autójával, a nem tudom milyen cuccaival, meg ezekkel, nem ezzel lennénk elfoglalva, hogy ezt a sok szart megszerezzük magunknak, sokkal jobban élnénk, hanem meglátnánk a valódi értékeket. Csak ugye a múltkor is kaptunk egy levelet, nem emlékszem a nevére, de mindegy, aki pontosan azt írta nekünk, hogy ő gyakorlatilag benyalta ezt a sok szart, és elhitte, hogy ezek az emberek sikeresek, meg boldogok, akik azt csinálják, hogy a Facebookra posztolgatják, hogy milyen hova járnak bulizni, meg mennyi pénzt költenek, meg mit tudom, milyen kocsiuk van, meg ilyen hülyeségeket. És igazából akkor is elmondtuk, hogy itt nem erről van szó. Tehát, hogy ez egyrészt eleve kamu. Persze. De mivel ott van a kirakatban, és mindenki ezt bámulja a Facebookon, mert hogy mindenki van a Facebookon, és mindenki nézi a Facebookot, mint az ember egy idő után beleszarnál, és azt néznéd. Igen, de ugye arról van szó, hogy ő egyébként minket hallgat, tehát valószínűleg viszonylag jó srác, vagy hogy van valami a fejében, és mégis elhitte. Mert egyszerűen annyit tolják az arcába, hogy az ember egy idő után benyalja ezt a szart. Hát az ember hajlamos erre. Nem egyébként, mert beszélünk a szemináriumról, eszembe is jutott, hogy ezt el ne felejtsük, mert már múltkor is elfelejtettem róla beszélni. Most mondok valamit, ugye Magyarországon például akkora szegénység van, hogy bármilyen négy napos ünnep van, vagy ünnep, vagy valami, akkor nem tudsz szállást foglalni sehol, az összes alatt wellness szálloda, meg ezek terítve vannak. És nagyon sok ember ábrándozik arról, hogy utazás, meg ez, meg az, meg milyen jól lenne ide elmenni, csak hát sok pénz, akkor összenyögik, meg fölvesznek hitelt, meg ilyenek. És mi lenne, ha az emberek nem lennek se hülyék, vagy legalábbis mi nem lennénk se hülyék, az értelmesebbek. Például én arra gondoltam, hogy milyen jó lenne megtalálni Magyarországon a jó helyeket. Nem a menő helyeket, hanem a jó helyeket. Ez lehet, hogy egy kis falu, ami ott van egy domboldalban, és tök szép, és van egy darab étterem, vagy semmi nincs, de ki lehet venni valami szállást, és akkor ott el lehet lenni, és jó. És nincs benne menő, meg nincs benne toronyház, meg felhőkarcoló, meg szökőkút, meg A8-as Audi, hanem csak egyszerűen jó, mert az életben vannak ezek a dolgok jók. Nekem az összes kellemes emlékem, az mind olyan, ami nem pénzhez kötődik. Volt egy ilyen cikkünk egyébként valamikor, hát mondjuk már elég régen, tehát lehet, hogy évekkel ezelőtt a Kares küldött egy helyet. Nem emlékszem, hogy hívták azt a dolgot, de azt én írtam meg cikknek, arra emlékszem, és kikerült hozzánk. Hát hogyha ilyenetek van, akkor akár ti is elküldhetitek, és akár meg lehet, hogy le is hozzunk valamilyen formában. Én egyébként szeretek például vidéken motorozni, meg autózni, akár ilyen porbafingó falban is, ahol nem költöznék oda soha, de mégis van egy jó hangulat, és jó érzés ott lenni. Az ilyen helyeket kifejezetten így akár lehetne azt mondani, hogy keresem. De ez például egy... És ha az ember összeszedi magát, de nincs pénze, de mégis szeretne utazni, és kis pénzből megoldja ezt, mert például Békés Csabán valami olyan helyre megyünk, ahol itt 3000 forint lesz a szállás. Nem wellness szállodán fog menni Békés Csabán, amikor lesz a Békés Csabai szeminárium, és csináljuk másnap a teljesítménytúrát, hanem mit tudom, valami olyan helyre, ahol 3000 forintos szállás lesz, és tök jól leszünk. Hát persze, tehát a 3000 forintos szállást azért csak meg az igényszint, fizetni. Csak az igényszint, mint ahogy lehet venni bármilyen hihetetlen is, mert kicsit kell érteni hozzá, de lehet venni 300 000 is autót, nem kell rögtön 6 milliós autót venni. Kezdőjogosítványjal például. Hát oké, csak ugye a fogyasztói társadalom az nagy részben erről szól, hogy az embereket be kell hűíteni, az embereket, ugye? Legyenek jó hülyék, hogy higgyék el, hogy nekik erre a sok szarra, amit igazából megvesznek, és igazából semmi szükségük nincs rá, arra nekik igazából van szükségük. Hogyha ezt hiszik, akkor már jó. És akkor utána el fogják költeni az összes pénzüket, és le se szarják arra, hogy mivel fognak élni majd fél év múlva, hanem inkább gondolkodnak azon, hogy most ebben a hónapban jó legyen valami ízé, amit fel tudok tölteni a Facebookra. Volt egyébként egy kiváló dopingügy is. Na. Elkaptak megint egy sportoló dopinggal, képzeld el, hogy szegény, nagyon elővigyázatlan volt, mert amikor Spanyolországban volt, akkor bement egy táplálékkiegészítő, spanyol táplálékkiegészítő boltba, és megvette egy spanyol feliratos dobozt, és nem tudja, hogy mi volt benne, mert ha dopping volt benne, azt nyilván leírták spanyolul, csak ő nem értette spanyolul, mert egyébként az ápráj kiegészítőben nyilván dopping van. A nigériai rabszolgák darálják be a napozin tablettákat hátul a raktárban, tápelyek kiegészítőben, mert az az érdeke a tápelyek kiegészítő gyártónak, hogy a vásárlói réteg májfunkciós zavarokkal kórházba kerüljön, és aztán utána be legyenek perelle, tehát ez valahol logikus, és szegény megbukott ezért a dopingon, mert a tápelyek kiegészítőben dopingszer volt, és elővizetetlen volt. Mindezt mondja egy olyan ember, aki ugye olimpikon. Mindig ezt a szart mondják, hogy jaj, ettünk valamit, és akkor abban biztos én voltam. Én azt mondtam volna, hogy ezek az ukrán gecik ott voltak a szomszéd szobába, vékonyak voltak a falak, és pont benültem a budin szartam, és beadta valamelyik szemét magának a toppingszert, és átlógott a tű az én valagamba. És azt hittem szúnyogcsipés. Azt kellett volna mondani. De ennyiből elhitte volna ezt is akárki. Ezt nem hiszi el senki, tehát most a szövetség ezt nem hiszi el, ettől ugyanúgy el lesz tiltva. Persze. Ha meg el van tiltva, akkor nem tudom, miért kell beszélni. Kussolni kell. Vagy akkor, ha hazudni akar, akkor hazudja azt, hogy én nem doppingoltam. Nem kívánok többet mondani, én nem doppingoltam, kész. Ez tévedés. Ennyi. Akkor mondja ezt, ugyanaz a hazugság. De ez meg, a megmagyarázuk. Most halál komolyan, tehát ez a magyarázat, ez nem elég átlátszó? Szerinted van olyan ember, mondjuk felnőtt ember Magyarországon, vagy bárhol a kibaszott világon, aki ezt a szart elhiszi? Nincs. Mert igazából... Hát jó, van, akik ilyen teljesen naivak. Aztán persze az, hogy ez mit árt magának a táplálék kiegészítő iparágnak, sose tudom kimondani, hogy táplálék kiegészítő. Szóval, hogy a táplálék kiegészítő iparágnak ez mit árt, azt szarjuk már le. Akik egyébként támogatják például az olimpiai többek között valószínűleg ezt a faszkalapot is, de nem baj. De ez nem számít. Nem, az nem. Azok kapják be. Jó. Nyilván nem a márkának szólt be, tehát nem azt mondta, hogy a márka azt szart adott neki, de hát akkor is nem, az nem, iparágat nem, kollektíven nem, persze. Fikázza. De ezt ők nem értik, hogy az iparág... Tehát ha azt mondom, hogy a... Hogy az autókban bomba van, és engem a BMW támogat, és vettem egy, mit tudom én, spanyol autót. A hamburger rákot okoz, azt mondom, akkor a McDonald's is rábaszik, meg a Burger King is rábaszik, meg a Maszek gurmé burgeres is rábaszik. Így van. Ilyen egyszerű ez. Szóval, hogy ez mindenkinek rossz. Nem tudom, ne, soha nem fogom megérteni, hogy miért kellenek ezek a nagyon olcsó, nagyon-nagyon buta hazugságok. Nem értem egyszerűen. De hát, talán én vagyok hülye. Meg a filmet kihagytuk mellesleg. Hát igen, de kurvára elment. De a hóbortos hétvégéről olyan sokat nem kell beszélni egyébként, úgyhogy... Akkor mondjuk el gyorsan. Mondjuk el. Most igazából megnézted, milyen volt. Igazából viszonylag jó volt, de hát most úgy magunk között szólva ez egy ilyen vígjáték volt, és most nem nagyon volt benne semmi olyasmi, amit ne láttam volna már ezerszer máshol, de hát, hogy nem lehet, volt igénytelen. Lehet, hogy ebbe láttad először. Ebbe láttad volna először, ha ezt láttad először. Akkor láttam volna, amikor megjelent 89-ben. Oké, tehát ez a sztori, ez két hülye gyerekről szól, akik ilyen idióták, dolgoznak egy cégnél, és belecseppennek abba, hogy a főnöknek elmehetnek a nyaralójába, ami nagyon nagy dolog, mert az egy olyan helyen van, olyan luxus villa, olyan luxus környezet, csajok, minden, amiről ők csak ábrándoznak a kis... Hozzáteszem, ott van egy jelenet, ami nekem különösen nagyon tetszett, azért, mert nagyon durván a fogyasztói társadalomnak a kritikája lehetett akár már akkor is, amikor ott ül a csávó a házában, így ül a kanapén, és akkor megjelennek a vendégek, hogy mindenhonnan hirtelen beözönlik 200 ember, és senkinek nem tűnik fel, hogy ő igazából meg van dögölve. Igen, igen, tehát ennyire leszarják. És hogy igazából le se szarják, hogy mindenki oda megy, buriztos, várjál, hogy ezt értsük, magát. Tehát a főnök meghal a filmben. Meghal igen. A filmben, és ugye a komikumot az okozza, hogy a két srác az megjátsza, hogy a főnök éle, meg különben szólni kéne a rendőrségnek, és annyi lenne a hétvégének, és az egyik az pont elkezd összejönni valami csajjal, és tök igen. Kínos lenne, nem jön össze, ezért meg akarják játszani legalább hétvégéig, hogy él a főnök, és senki nem veszi észre, hogy meghalt, mert annyira leszarják, igen, tehát... annyira csak a csávó pénzének szól a barátság, hogy észre se veszik, hogy ez nem él már. Igen. Ennyire felületes szar az egész. Igazából nem a fogyasztói társadalom kritikája, a társadalom kritikája, a társadalmi kapcsolatok kritikája ez a film. Ilyen jó. Szempontból. Egyébként elfogadom, mert az igazság az, hogy szerintem ott konkrétan a pénz nem is érdekel senkit, hanem inkább az, hogy mindenkinek van lóvéja. Akinek ott van háza és oda megy, annak van lóvéja. Nem biztos, nem biztos, a picsák ott potyáznak náluk, meg minden. Ja, gyere, jó. Elvihetem a motorcsónak oda? Tehát nem, nincs okay. Lóvéjuk, ők vendégek ott, meg minden luxusházban ott tudnak nyaralni, meg luxus nyaralóban, ami egyébként én azt hiszem az egy belülről meg kívülről ez a ház nem ugyanaz volt először is, ezt nem is gondolnád. Nem tűnt fel. Nem, az nem ugyanaz volt. Én azt hiszem, azt az épületet azt le is bontották utána, mert az valami nem tudom milyen épület volt, amit kívülről láttál, és belül meg egy valami létező villa lehetett. Igazából ez mindegy, ez egy technikai kérdés csak. De hát erre a komikumra épül ez a dolog. És ugye a két karakter az egy ilyen, ezek ilyen hülye gyerekek, de ezek a jópofa szerethető karakterek igazából, amilyenek ma már nincsenek. Hát az igazság az, hogy mindenkinek vannak olyan haverjai, mint ez a kettő. Tehát ez igazából kettő olyan figura, hogy el tudod képzelni, hogy az egyik az mondjuk te vagy, vagy valamelyik haverod, és a másik is vagy te vagy, vagy valamelyik haverod. Ugye az egyik az marha nagy tróger, aki baszik csinálni bármit. Igen, igen. Másik meg az, aki így rágörcsöl minden szarra, és akkor megcsinálja ilyen... helyette. Hát igen, de hogy közben meg azért ilyen aranyosan béna, és akkor úgy lehet őket kedvelni. Igazából a kettő klasszikus típusát a komédiának, azt nagyon jól ötvözi ez a film. És baromi jó szinkron. Jellem komikum és a helyzet komikum. Bátran szinkronnal lehet tölteni, mert ugye ezt már máshol nem találod meg. Bátran lehet tölteni szinkronnal, mert nagyon jó szinkron tényleg. Igen. És az egésznek az ártalmatlansága, ami nekem annyira tetszik, hogy ez egy ilyen vidám kis filmecske, megnézed. Nem is azt mondom, hogy komédia, de nem feltétlenül röhögsz rajta, mert nem egy ilyen marha vicces. De semmi ganén nincs benne, semmi altesti szar nincs benne, semmi ilyen pornográf szar nincs benne. Hát! Mi? Hol? Mi? Amikor jön a szeretője a főnöknek, és én ahogy megvan halva, és ott van valami... Jó, oké, de azt sem mutatják. Tehát nem olyan, mint ma. Nem olyan, mint ma. Nem lehet összehasonlítani, semmilyen undormány dolog nincs benne. De azért vannak ott meredek dolgok, tehát jó, az is egy helyzet komikus. Nincsenek ilyen úgynevezett altesti poénok egyáltalán benne. Fingós poén, magyarul. Ja. Vagy nem csak arra gondolsz ilyenkor? Hát nem, az egyéb dolgokra, amelyik nincsen ilyen direktebb baszásról szó benne. Tehát egy ártalmatlan kis filmecske. Jó. Vidám ártalmatlan kis filmecske, érdekes karakterekkel, minden baromi jól meg van csinálva. Tudod, mi az érdekes? Na. Ez jó, hogy eszembe jutott, ezt majdnem nem mondtam el. Én azt hiszem, ezt Ted Kocsef rendezte. Aki kicsoda? Aki a Rambót rendezte. Igen. Bizony. Beszarok. Ez az a csóka, aki rendezte a Rambót, eredetileg az egyest. Hogy konkrét legyek. Tehát, hogy az de jó, hogy ez eszembe jutott, basszus. És egyébként szerepel is a filmben valahol. Egy ilyen cameo jellegű dologban valahol látjuk. Hát gondolom, hogy ő az egyik vendég, vagy valami. És nem jut eszembe, hogy hol. Fél percre. Nem hiszem, hogy egy releváns kérdés igazából. Ilyen cameók mindig vannak, és egy poénból beraknak ilyen dolgokat. Ja, nem, tudom. Ő a fater. Mikor hazaviszi a csajt a srác, és ja, ott mászkál fater alsógatjában, mert kimegy húgyozni, és tök kínos lesz, mert a csávó, egyébként ezeket azért utálom, ezeket a helyeteket, mert rohadtul béna, tehát annyira kínos, hogy a csávó megpróbál hazudni baromságot, és ez így gondolkozol, hogy ilyen hülye nem lehet senki. Igen, de pont ettől vicces egyébként, tehát nyilván ez a fajta kínosság. Hát ugye ezt akarja humorosnak előadni a dolog, engem ez zavar inkább egy kicsit. 52 filmje van egyébként, tehát Kocseffel. Hozzáteszem tévésorozat epizódok is, meg tévéfilmek, meg ilyenek is, egy csomó dolog van. Jó, hát 52 mozifilmet rendezni azért nem lenne semmi. A szemem szedett szenzáció című film, azt nem tudom mi, de azt is ő rendezte, de nagyon ismerős. Hát ilyen címmel gyanús, hogy hasonlít a Weekend at Bernie's című filmhez. Ez egy arról, amiről komédia és bűntégy, vagy krimi egyszerre. Kathleen Turner, Burt Reynolds és Christopher Lee játszik benne. Ismerős rohadtul, lehet, hogy láttam. Sőt, szinte biztos, hogy láttam, de már nem emlékszem rá. Szóval ez úgy néz ki, hogy ez ilyen típusú filmeket rendezett ez a csóka, kivéve a Rambó, mert az annyira nem volt könnyed. Nem, hát ez az Rambó az mondjuk keményebb volt. Na, Hóbortos hétvérgét azt bátran nézzétek, az a lényeg. Biztos, hogy akartam még valamit róla mondani, csak elfelejtettem. Nem tudom, de tényleg ez a társadalom kritika dolog, ez... De az életérzés az annyira más benne, hogy annyira lehet érezni, hogy a 80-as évek mennyire más volt, annyira rohadtul napfényes minden, hogy... Igen. Úgy hihetetlen. Hát ugye pont azzal kezdődik, hogy rohadt meleg van, és nem bírnak bemenni vasárnap dolgozni, mert annyira meleg van. Vagy nem akarnak legalábbis. Meg megolvad az aszfalt, vagy a bitumen, vagy mi a tököm az, meg minden rohadt meleg, meg minden nagyon vidám, be akar csajozni a nyomi csávó. Nekem egyébként a szinkron ebben rohadtul tetszik, ez az igazi klasszikus, nagyon jó szinkron. Emlékszel, amikor a gengszterek a étteremben beszélgetnek? Ott azok a hangok, meg gesztusok, meg minden, hogy meg volt csinálva, hogy ott eszik a csávó, fő gengszter. És akkor ott, hogy beszélnek, annyira kurva jól meg van csinálva, hogy ezt csak a magyar szinkron tudta. Lehet. Tudta még akkor. Nem tudom. Őszintén szóval, majdnem biztos vagyok benne, hogy szinkronnal néztem, mert szerintem te külön mondtad nekem, hogy szinkronnal nézted. Igen, biztos, hogy szinkronnal nézted. De nem emlékszem rá, tehát hogy van egy jó probléma, hogy ezeket a dolgokat már így nem... Ez nem feltűnő, tehát erre persze, hogy nem emlékszem. De nem is az, hanem hogy csomószor van olyan, hogy megnézek valamit, és utána megpróbálok visszagondolni, hogy ezt most magyarul néztem, vagy angolul néztem, vagy mi az Isten, most nem tudom megmondani. Ja, az is előfordulhat. Hát ez állandóan előfordul velem, de igazából ez annyira nem érdekes. Ha valakinek eszébe jut még valami erről a filmről, amit én elfelejtettem esetleg elmondani, akkor írjátok meg. Hát figyelj, nagyon sok elmondani való, én úgy érzem, hogy nem volt. Hát tehát ez egy nagyon könnyebb dolog persze. Kis vidám, ilyen kis tingli-tongli film, így meg lehet nézni, lehet rajta röhögni egyet-kettőt, aztán így ennyi az egész. Hogy mi lesz a következő filmünk, azt viszont nem tudom, de meg kitaláljuk. Hát azt majd meglátjuk, viszont van, azt tudom, hogy mi lesz a következő témánk. Jaj, hát majdnem elfelejtettem, hát kell beszélnünk napjaink divatjának az egyik fontos eleméről. Megtudtam a titkot, hogy hogyan készül a buzi szakál, ezt el kell mondanom. A spártai szakál, a férfias spártai komolyan mondom, szakál. Nem értettem, hogy hogy lehet, hogy ez valaki... Ez a maszkulinitás megtestesülése. Valaki, aki szakállas, az hogy nézhet ki szakál a ratyinak? Ezt sose értettem. És most megtudtam, képzeljétek el, internetes forrásokból, hogy ezt direkt csinálják. Tehát ezt ilyenre csinálják. Tehát, hogy direkt ratyira? Én azt gondoltam, ez attól lesz ratyi, hogy az ember ilyen nagy műgonddal kiborotválja, de nem a kiborotválás a lényeg, hanem hogy befestik utána feketére, meg hozzáfestik a kis szemöldöködet. Hoppá. Hát igen. Tehát most a helyzet az, hogy én egy ideje már feltűnt nekem ez a dolog, hogy mindenkinek olyan hirtelen nagyon határozott lett a szakálla, és akkor azt hittem, hogy hát nem tudom, biztos mindenkinek ilyen sűrű az arcszőrzete, meg ilyesmi, ez egyébként kell hozzá. Hogy hát van egy-kettő ilyen ismert díszféreg, aki most ugye ezt a szakál de nem egy-kettő sok van. Tehát egyébként Arnold is csinált ilyet, majdnem biztos vagyok benne, hogy Arnold is buzi szakálla. Há? De... Jó, nem, ez... szerintem nem, volt ilyen. Nem, biztos. Most biztos tudnánk googlizni. Figyelj, van valami ilyen pókerjátékos fasz, az annak lehetett valami ilyesmi, annak lehet, de azt hogy... én nem ismerem. Viszont sok mindenkinél láttam tényleg ezt a... Hát ez most menő ez a szakál dolog, de meg van ez a bulgár cigány fitness gyökér, ennek van ilyen, meg van még egy-két. Egyébként aki konkrétan klasszikusan csinált ilyen ratyi szakállat, azt nem talált ki, az Hulk Hogan volt. Jó, de legalább szőkére festettem. Nem, volt neki fekete is, igen. Hát Hulk Hogannek ugye mindig is szőke festett szakálla volt, és akkor meghűlt, és lett neki ilyen ratyi szakálla. De azért az, mivel az egy cirkusz, benne egy kvázi cirkuszi bohóccal, az úgy nem volt annyira gáz. Mert, igen, tehát a pankráció az ilyen. Igen, tehát mert ott egy maskarába öltözött embereket látsz, van, aki meg maszk van, tehát ott ez oké. Okay. De most ez ilyen, igazából itt... Nagyon erről nem is tudok mit mondani. Ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen lehet, hogy még a Rock volt a legnormálisabb, meg emberformájúbb akkor is, amikor... Rock. Aha. Rocknak volt ratyi szakálla. Nem, hát pont, hogy nem. De hogy neki nem volt nagyon semmi. Ja, de ez hogy jutott eszedbe most? Hát azért, mert ő is volt Pankrációból. Ja, Pankrációból. Nem, de hogy hát a király az Ultimate Warrior volt. A festett fejére. Jó, hát de neki aztán tényleg minden volt. Mindegy. Tehát jó. Ez is, aki képes befestetni a fejét, tehát onnantól már lehet, hogy a festett szakál is kevésbé gáz. Nem. Hát itt ugye egy showról beszélünk. Igen, azon. Tehát, hogy ezek ilyen hát nem állatok. A Warrior nem mászkált a hétköznapokba befestett arccal. Sőt, konkrétan tovább... Nem, meg... de hát így ment bohózkodni, tehát világos. Oké, de ez volt a fellépés. Mint ahogy a kis kisbe volt festve egy időben a feje, mert ez volt a fellépés. De nem fellép mondom, ruha, hogy azt nem utáltam. Stb. Mondjuk én is utáltam azt egyébként. De mindegy, ez ilyen van. A valódi élet és a fellépés között van egy nagyon nagy különbség. Hát igen. És mondjuk én nem... Tehát Ultimate Warrior-ban az az érdekes, hogy konkrétan a csávot nem is láttad a máskor, csak amikor fellépett. Jó, hát de akkor ez még egy másik dolog volt, hogy nyilván nem volt internet. Nem volt internet, meg egyszerűen nem nyilatkozott máshogy. Csak ha nyilatkozott, akkor így, és nem avatta be magán dolgaiba, ő csak az a figura akart lenni, és nem derült ki róla az, hogy egyébként, mint mondjuk egy megbecsült magyar színészt, hogy most példának mondjak, hogy nem derült ki róla az, hogy ő alsógatyába szereti fogadni a riportereket, és nem meséli el, és nem mesélt el, hogy a 80 éves feleséget hogyan kurogatja. Tehát megmaradt abban a szerepben, a magánélet pedig tabu volt. Az egy jobb világ volt. Hozzáteszem egyébként, azt hiszem az Ultimate Warrior-ról is tudtunk meg ilyeneket. milyeneket? Lehet, hogy már később, de hogy azért ő a magánéletében is egy állat volt, és ő itt verte az asszonyoknak, hogy voltak ilyen sztorik. Azt szerintem nem ő volt. De ez nem ő volt? Az nem ő volt. Az Ultimate Warrior később felfedte a magán életét, de akkor már nem volt festett az arca. Nem is a magán életét, csak megjelent a nyilvánosság előtt, mielőtt meghalt. Jó pár évvel már előtte, csak akkor viszont már nem volt festett. Tehát akkor ugye már idősebb volt. De akkor már nem volt bohóc, tehát visszavonult igen, ettől igen, a szartól. Persze, visszavonult többször is, meg minden. Tehát jó, hát viszont még most egy olyan dologról beszélünk, amit szintén nem tekinthetjük etalonnak, mert ugye a pankráció világa, az nem biztos, hogy etalon. Hát ez sok ilyen értelemben, de egyébként Alice Cooper volt még ilyen, aki mindig festve lépett fel. Jó, hát Alice Cooper úgy nézett ki, mint egy barom. Meg ilyenek. Hát ő direkt csinálta ezt a horror showt, ő tulajdonképpen igen, ettől igen, igen. Egyedi. És ő se, én azt hiszem, ő sem nagyon mutatkozott más, hogy valami ilyesmi volt. De hát mondom, ez nem azt jelenti, hogy így ment a közérbe. A ratyiszakára viszont hát megmarad. Köz... A közérben is megmarad a ratyiszakára. Magunk között szólva szerintem Alice Cooper akkor a sztár volt már akkor, hogy neki nem kellett a közérbe mennie, mert elmentek a közérbe hát mások. Hát nagyon elképzelhető. Fizetett. Tehát ugye nagyon el tudom képzelni, hogy ott így működött. Nálunk a ratyiszakával az emberek azért még elmennek a közérbe. Mert hogy akkor a sztárok nem lesznek. De viszont egyébként a valóság az, hogy a ratyiszakál a menő. Mi vagyunk a szarok. És kész. Hát mi prostók vagyunk, érted? Ja, hát igénytelenek. Igen, nem vagyunk elég metrosexuálisok, most már kész. Ez ciki. Pontosan, pontosan. Vagy bár pedig most gondolkozom, hogy szerintem el kéne mennem most pedikűröztetni egyet. Ja, igen, de valahogy műkörmöt kéne rá tenni, és utána olyan cipőt kéne hordani, amiből így kilógnak a lábujjaid, vagy legalább a körmeid, és akkor... Azt kéne, vagy olyan... Á, nem is tudok ezen gondolkozni most, hogy itt mi lenne a megoldás, de majd erre rájuk. Szerintem ez elég ocsmány. Van esetleg úgy ötletetek arra, hogy hogyan legyünk rendesen metroszexuálisok, akkor mindenképpen írjátok meg, hogy mit kéne csinálni. Szerintem nagyon. Mert a műszempilla, az nekem jól áll, szerintem? Szerintem nagyon. Nagyon. Mert a műköröm, műhaj. Műköröm, de lehet férfinak műköröm, mert a férfinek ugye rövid a körme, de van rövid műköröm is? Ne, hát hozz, vagy hát mit? Hogy azért férfi körmöm legyen, de legalább mű. Mert ugye ebbe is az a jó aratyi szakálban, hogy ez modellez valamit. Tehát most egy favágó, aki kint van az erdőben, és kvázi igénytelen életet él, mert ott neki a legnagyobb gondja a mínusz 20 fokban nem az, hogy most ő szép legyen. Azért is van szakálla, mert ez védi az arcát a hidegtől, vagy akár a viking... Várjál, evolúciálisan azért van szakálla, de egyébként azért van szakálla, mert baszik meg borotválkozni, vagy nem nagyon... Mind a kettő, én el tudom képzelni, hogy azért van szakálluk, mert hideg van. Jó. Mert véd is, tehát el tudom képzelni, azért esze ágában sincs megborotválkozni, valószínűleg lehetőség sincs rá, de ilyen van, és most ugye ezeket a vagány, kemény férfiakat akarjuk modellezni a ratyi szakállal, úgyhogy olyasmit csinálunk, mint amilyen, vagy akár a vikingeket, akik ugye nem biztos, hogy az volt a rendben gondjuk, hogy a borotválkozással milyen szép sejmes lesz az arcuk. Lehet, hogy a vikingek csak azért nem borotválkoztak, mert nem volt, mit tudom én, arcápoló. Hát, hogy magunk között szóval biztos, hogy azért nem borotválkoztak, mert basztak rá. Tehát most gondolj bele, hogy elindulsz középbe, van ezer évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy mit használnak az emberek ilyen kozmetikumokat, férfiak, mit szoktak használni a bőrükre, hogy szép legyen. Lehet, hogy nem volt még ott annak idején a vikingeknek hát ilyesmi. Nem tudom, én arcszeszt szoktam használni a bőrömre, hogy ne legyek nagyon pattanásos egy borotválkozás után. Ja, én semmit sem szoktam használni, de semmit? Én nem. Nem mondod. Jó, de hát most én már csak ilyen vagyok. Jó. Ha az csípi a pofálat eleve, az egy busztustalan benne rohadtul. De szóval ezen gondolkozom, hogy akkor a vikingeknek hogy mi lett volna a megoldás, de lehet, hogy mondjuk az kellett volna, hát hogy... Szerintem nagyon egyszerűen megoldották, tehát hogy nem borotválkoztak. És ez volt az ő megoldás. Igen. Na, szóval, ugye ezért volt nekik olyan nagy szakáll. Ezt akarjuk modellezni most az ilyen mai dolgokkal, hogy ratyi szakáll, meg ilyesmi. Oké, de ezt nem úgy modellezzük. Kicsit a dolog, ez mesterséges egy hangyapasznyit, hogy fölfesztünk egy szakállat, hogy miért férfiasak legyünk. Ez egy kicsit mesterséges, és talán nem biztos, hogy pont ezt a hatást fogja kiváltani. Bárhogy mi a férfiasság, mi nem, azt manapság már nem. De igazából a legférfiasabb az, hogyha az ember fényképezkedik állandóan, fényképezi magát, főrakja a Facebookra, de úgy, hogy így letolja a gatyáját, addig, hogy a fasz a töve már kilátszon. Az a jó. Az a jó. Még az egész fasz a kilátszon, az még jobb. Szedik tudott még jobbat, mert ugye ő az egész faszát tudta izén mutatni. És az jó, mert úgy hogy örülhetett a titokba, hogy ezek azt hiszik, ezek a gecik, hogy van rajtam a sok, hogy nincsen, haha, itt a faszom, nézzétek. Tehát hogy örülhetett neki? Arra lehet, hogy nem gondolt, hogy mondjuk hány homokos világosította ki a képet, és örült neki, hogy itt a Cedric fasza, de hát végül is ez nem probléma annyira. Mindegy, hát ezekkel a magvas gondolatokkal búcsúzzunk mára. Várjál, még el kell mondanom, hogy tulajdonképpen a BMW az pont ugyanolyan, mint a szakál. Azért, mert a BMW, ahogyan a szakál, az a erőt meg a férfiasságot modellezi annyiből, hogy akinek BMW-je van hagyományosan, mondjuk 20 évvel ezelőtt, annak van pénze. Mert a BMW az drága, az egy komoly minőség, az valami. És ezért mindenki BMW-t akar venni, hogy azt mutassa, hogy neki van pénze. Ez egyébként valóban így van. Meg hát a picsáknak való megfelelés érdekében, mert már állítólag a picsák jó, de várja, a BMW-kre várja. Mennek. És a 20 éves gyökerek is BMW-t akarnak venni, nem baj, a fele szét van rohadva, meg 5 forintba kerül, és a lényeg a beindítod a motort, és ilyen halál hörgés jön belőle, az nem érdekes, hogy BMW legyen kész. Hát igen, de hát a BMW az azt kommunikálja kifelé, vagy legalábbis szerintem most már csak a gyökerebbek gondolják ezt komolyan, de hogy elméletileg azt kommunikálja kifelé, vagy régebben azt kommunikálta kifelé, hogy te sikeres vagy, hogy neked jól megy, neked van pénzed, és ugye nyilvánvalóan erre azért jönnek a picsák is valamennyire, mert a picsák azt szeretik azt, hogyha egy férfi sikeres, és akár van pénze, vagy ilyesmi. Hát inkább fordítva. Már hogy micsoda? A pénz szeretik, aztán akár sikeres. Ez így pontosan. Hát jó, de várjál, tehát pénz az főleg sikerből lesz. Nem biztos. Vagy apu sikeréből. Persze, tehát, hogy a kettőből valamelyik. Nem érdekes. Csak jusson belőle, az a lényeg. Igen. Na mindegy, szóval, hogy gyakorlatilag a férfiasságot próbálják megjeleníteni mind a szakállal, mind a BMW-vel, és mind a kettőt kurvára kifacsarták és elbaszták. Az az igazán férfias, amikor a férfiasságot meg kell jeleníteni. Mert hogy nem látszik magától. Igen, igen. Tehát amikor ez demózni kell kifelé, de ilyen kiabálva, hogy figyeljetek, mert férfias vagyok, figyeljetek, mert nekem BMW-m van. Buzi szakállam van. Ja. Hát ugyanaz a szar. Tehát értjük, hogy miről van szó. Nem, ez azért még lejjebb van a BMW-nél. Egyébként hozzáteszem, hogy a... De tudod miért? Mert ez olcsó. Tehát ez már tényleg bárkinek lehet buzi szakálla gyakorlatilag. Hát az is egy dolog, bár szerintem azért kell egy lelki világ hozzá. Szerintem ehhez azért komolyabb akarat kell, mint egy BMW-hez. De a BMW ez nem esik annyira rosszul, mint a hát igen, igen, bár hát ugye elméletileg van normális BMW-s ember is. Hát van normális szakállas ember is. Elméletileg, csak annak igazi szakálla van. Hát igen. De viszont ratyi szakállas normális ember, az azért kétséges, hogy ott... Hát valószínűleg azért mindegyiknél van valami komolyabb defekt, tehát ezt nem mondanám, hogy nincs. Hozzáteszem, az Oli haveromék, akik ugye autókereskedők, ők el szokták mondani, amikor bejön a lelkes ifjú herceg, hogy neki BMW kell, és jönnek vele a szülők, mert ugye szülők hozzák a lóvét, és akkor az Oliék azért szoktak tartani egy kisebb előadást arról, hogy miért nem kéne BMW-t venni, és általában ilyen könnyekig meghatott hálás szülőkkel találkoznak ilyen esetben, akik hálálkodva mondanak köszönetet, hogy végre valaki elmondta ennek a hülyének, hogy azért a BMW történet az mire jár. De én úgy érzem, hogy a hülye gyerek az ettől nem szokott meggyőzve lenni. Nem. Na, azt hiszem, nagyjából megbeszéltünk mindent, amit ma akartunk, kivéve, amit nem. Úgyhogy búcsúzunk el az összes kedves 10 heteró szemétláda hallgatónktól. Igen. Rohadt nácik vagytok. Nácik vagytok, minden. Szexisták vagytok. És szörnyű emberek vagytok. Most rohadt jó lenne, ha rájönnék, hogy mi az a zene, amit nekem be kell tennem utolsónak, de az a lényeg, hogy ez egy AC/DC klón. És igazából, most gondolj bele, egy AC/DC klón az lehet rossz. Hát most, hogy az AC/DC az annyira jó és annyira egyszerű, hogy azt viszonylag könnyű lemásolni, de úgyse lesz soha olyan jó. Úgy valószínűleg viszonylag jó, de nem annyira, és... De igazából jó és kész. Úgyis. Igazából jó és kész. Tehát az a lényeg, hogy a legtöbb AC/DC klón, azt így először meghallod, és így gondolkozod, hogy jaj, de szar az AC/DC klón, de aztán rájössz, hogy basszus, ez azért jó és kész. Úgyhogy jön a Rhino Bucket című, vagy nevű AC/DC klón, és hogy melyik szám, azt mindjárt megfejtem. Igen, egyébként közben elmondom, hogy azért rohadtul ég a pofánk, mert a helyzet az, hogy megint kitaláltuk, hogy rövid rádiót akarunk csinálni, szerintem ezt el is mondtuk a műsor elején, és kurvára nem sikerült, tehát azért most már jóval 2 óra fölött járunk, az az érzésem, és ez nem jó. Ez nem jó. Mostantól valahogy úgy kéne csinálni, hogy tényleg rövid rádiót csináljunk, és ne pofázunk ennyi fasságot össze-vissza. Nem tudom, ezt hogy fogjuk megoldani. De hogyha erre van ötletetek, vagy bármi másra, például arra, hogy hova lehet menni nyaralni Magyarországon belül, vagy kirándulni, vagy utazni, vagy mindegy. Vagy tudtok egy jó buzi szakál borbét. Igen, igen. Vagy jó olcsó BMW-t, mert mi is azt szeretnénk. Igen. Akkor írjatok nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címen. Ez a Welcome to Hell egyébként a Rhino Bucket-től. Igen. És a helyzet az, hogy ez annyira olyan, mint az AC/DC, annyira jó AC/DC-klón, hogyha most be akarnád nekem magyarázni, hogy ez konkrétan egy olyan AC/DC szám, mondjuk a 80-as évekből, amit nem ismertem, simán elhinném. A francba, hogy miért nem csináltam azt? Hát akár lehetett volna, de hát most már mindegy. Egyébként közben arra jöttem rá, így a protein pudinggal kapcsolatban, hogy ezt állni kell hagyni, és akkor jobb lesz az íze, meg az állaga. És ez még dob rajta. Konkrétan a hűtőben kell állni hagyni, akkor lesz a legjobb. Igen. Ez rá van írva egyébként a tasakra? Rá. Akkor nem tasakos, ez dobozos, nem tudom, hogy lesz a tasakosban. Akkor doboz. Ami van tasakosban viszont, az a protein pancake. Az a protein pancake az jó, kell is minden haza most eszembe. Jó, de már belepofázunk itt a zenébe egyébként. Hát igen, ezt nem kéne, úgyhogy szóval sziasztok. Majd jövünk a viszont hallásra.